انہیں ان کے ذہن میں بریفلی ڈال دیتا ہے کہ میں ذرا ابراہیم کی شخصیت کی بات کروں آپ سے. عجیب ابراہیم کے فالوورز ہیں, عجیب بیٹے ہیں ابراہیم کے, اپنے باپ کا کوئی اثر آپ لوگوں کے اندر ظاہر نہیں ہے, جینز نے کوئی اثر نہیں دکھایا. بس میں آ رہی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ, تاکہ ایک ابراہیم کانا تھے وہ امتا, ایک پوری امت. ہمارے ہاں بھی اصطلاح مستعمل ہے کہ فلاں اپنی ذات میں ایک انجمن, فلاں شخصیت اپنی ذات میں مین ایک انجمن, یعنی آدمی تو وہ ایک ہے لیکن کام اتنا کرتے ہیں جتنا ایک پورا انجمن کام کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم تو اکیلے اپنے تئی ایک مستقل امت تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا, تاکہ ابراہیم تھے ایک پورے امت کے مثال, قانتا للہ اور تابعدار تھے وہ اللہ تعالیٰ کے, حنیفن حنیفن وہ فطری توحید کے قائل تھے, لم یک من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین کے گروہ میں سے. تو آپ مشرک کیسے اس کے فالوور ٹھہرے؟ صحیح جواب اور سوال, دیٹ از اے ویل نون اینڈ ریکگنائز ون, کہ پھر آپ لوگ شرک کر رہے ہیں, آپ اس کے کیسے فالوور ٹھہرے؟ ابراہیم کی تو یہ صفت تھی, کانا امتا قانتا للہ لم یک من المشرکین, اس کا تو شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. شاکر لانعمہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. اجتباؤ, اللہ کریم نے اجتباؤ, ہی پولڈ ہم ٹو ہم سیلف, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. اجتباؤ, اجتبا کا معنی وہ دوست جنہیں ڈیر سارے لوگوں کے درمیان سے آپ پک کر کے سینے سے ہٹ. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو اس پوزیشن کے آدمی تھے کہ دنیا انسانوں سے بڑی ہوئی تھی, میں نے ابراہیم کو اٹھا دیا. اجتباؤ, اللہ کریم نے اس کا انتخاب کیا تھا. وہداؤ, اور گائیڈ کیا تھا اس کو الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, اور دے چکے تھے ہم ابراہیم کو دنیا میں حسنتن. وآتیناہ, اور دے چکے تھے ہم ابراہیم کو دنیا میں حسنتن, ذکر حسن, حسنتن ذکر حسن. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور ابراہیم آخرت میں بھی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. صالحین کا معنی وہ مقربین میں سے ہوں گے, اللہ کے مقرب. تو دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر حسن عطا کیا, ذکر حسن ان اے سینس until the day of resurrection the people will say kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allah kareem farmate hain ke dekhiye ibrahim ko maine duniya mein kitna zikr hasan de diya ke jitne bhi aasmani deen ke followers honge they will be claimant to be the followers of hazrat ibrahim. Yahood bhi kehte hain we are the followers of ibrahim, Christian bhi kehte hain we are the followers of ibrahim, aur hum kehte hain We are the followers of حضرت ابراہیم. اللہ کریم نے فرمایا میں نے دنیا میں ابراہیم کو اس ذکر سے نوازا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہم نے دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ذکر حسن یا بہترین تذکرہ. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور ابراہیم آخرت میں مقرب بندوں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور ہم حکم دے چکے ہیں آپ کو او محمد, ان اتبع ملت ابراہیم, کے فالو کرے ابراہیمی ملت کو, حنیفاً اس حال میں کہ وہ فطری موحد تھا, وما کان من المشرکین, اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, تو ونس اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹاکنگ اباؤٹ یہود, کہ انما بات یہ جعل السبت علی الذین, یہ تعظیم سیٹرڈے کی تعظیم, یہ سیٹرڈے کی تعظیم ان لوگوں کے اوپر لازم قرار دیا گیا تھا, اختلفو پہ, جو اسے یوم السبت اور سیٹرڈے کی وجہ سے ڈس ایگری کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ڈس ایگری ان اے سینس کہ کوئی جا رہے تھے وہ ہیلا بنا رہے تھے فشنگ کے لیے, کوئی انہیں منع کر رہے تھے اور کوئی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیٹرڈے ان کے لیے لازم قرار دیا تھا, مینز کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم کی ملت یہ تھی اور ہم نے محمد پاک کو حکم دے دیا کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا, تو یہود نے فوراً اعتراض کر لیا کہ پھر تو آپ سیٹرڈے کو عظیم دن نہیں مان رہے. عجیب بات ہے, آپ فالو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کو اور سیٹرڈے کو آپ معزز دن نہیں مان رہے. میں آ گئی, تو اللہ کریم نے فرمایا یہ ابراہیم کی ملت کا تقاضا نہیں تھا، یہ تو میں نے یہود کے لیے موسیٰ کے زمانے میں عظیم قرار دیا تھا۔ صحیح بعد میں آ گئی، انما فاتیہ جو السبت سیٹرڈے کی تعظیم لازم قرار دی گئی تھی، وللذین ان لوگوں پر اختلفوا فی جو اختلاف کر چکے تھے اس کے حوالے سے۔ تو اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ سیٹرڈے میں نے لازم قرار دیا تھا یہود کے لیے، نہیں، ان کے کردار کا اشارہ کر دیا کہ وللذین اختلفوا فی۔ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہاں سیٹرڈے کے حوالے سے جو اصل مسئلہ ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ موسیٰ۔ تو ایک اللہ کریم نے ان سے ویریفائی کروا دیا تھا کہ سیٹرڈے واز دیئر ناٹ ان دی لائف ٹائم آف حضرت ابراہیم، دیٹ واز ان لائف ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا اللہ کریم ان کو ایسا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی بتی سی نکال دی کہ اچھا تو آپ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تعظیمیں سیٹرڈے نہیں کر رہے، آپ لوگوں نے کون سے گل کھلائے تھے؟ آپ جو اس کے تعظیم کے قائل ہیں آپ نے کیا تھا؟ تو گویا ان کو ایک بکھا مار دیا کہ انما جعل السبت، بات یہ کہ سیٹرڈے کی تعظیم جعل یہ مقرر کیا گیا تھا للذین ان لوگوں پر اختلافو کے جو اسی میں اختلاف کر چکے تھے، اختلاف ہیپنڈ ان دی لائف ٹائم آف حضرت موسیٰ، سو اٹ مین تعظیم واز آلسو دیئر ان دی لائف ٹائم آف حضرت موسیٰ، اور اختلافو فی سے اللہ نے دوسرا اشارہ کر دیا کہ ہاں آپ ابھی تو تانے دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ سیٹرڈے کو تعظیم نہیں دے رہے، آپ جو تعظیم دے رہے تھے تو آپ نے کیا کچھ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے حرام فشنگ نہیں کی تھی؟ چلی سب باتیں میں آ گئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تحقیق آپ کے پروردگار فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، اس حوالے سے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے کلیم کروایا کہ آپ دعویٰ کریں کہ اونلی می اینڈ مائی فالوور دے آر دی فالوورز آف ابراہیم، نیدر دی مشرکین آف عربین پیننسلا نار دی جوز اینڈ نار دی کرسچین، دو آل آف دیس تھری گروپ دے ور کلیمنگ ٹو بی دی فالوورز آف ابراہیم، بٹ اللہ کریم نے فرمایا کہ نائدر دے نار دے اینڈ نار دے۔ چھوٹے مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، کیا تھا؟ اونٹ اونٹ سو آیت نمبر 66 اور 67 دیکھ لیا بلکہ 64 سے لے لیں یا آل کتاب لمت حاجون فی ابراہیم، آپ کیوں میرے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں ابراہیم کے بارے میں؟ آل کتاب سے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ابراہیم کے بارے میں کیوں آرگومنٹس کرتے ہیں؟ What's your relation with Ibrahim? You have any connection with Ibrahim? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوا دیا، ان سے کہہ دو کہ آپ میرے ساتھ ابراہیم میں کیا آرگومنٹ کرتے ہیں؟ یا آل الکتاب او آل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، آپ کیوں میرے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نازل نہیں کیا گیا تورات اور انجیل الا من بعد، مگر ابراہیم کے بعد والے زمانے میں۔ تو اٹ مینز کہ یہودیت اور نصرانیت بعد والے زمانے میں پیدا ہو گئی، ناٹ ان دی لائف ٹائم آف حضرت ابراہیم، because the basic fountain for Yahudiya is Torah and the basic fountain and manba for Nasraniya is Injil. تو انجیل اور تورات کب پیدا ہوئے اور کب نازل ہوئے، اور آپ کلیم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کو؟ افلا تاکلون، کیا آپ لوگ اپنے عقل کو نہیں اپلائی کرتے؟ افلا تاکلون ہا انتم ہا اولائے، خبردار آپ لوگ یہی لوگ ہیں، حاجتم فی مالکم بی علم، کہ آپ آرگومنٹس کر چکے ہیں اس بارے میں جس کے متعلق آپ کو علم ہے، فلمت حاجون فی مالیس لکم بی علم، سو آپ ریزننگ کیوں کرتے ہیں اس چیز میں جس کے متعلق آپ لوگوں کا کوئی علم نہیں، جس کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی بیس ہے نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں, کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, تو آپ اس میں کیوں آرگومنٹس کرتے ہیں؟ واللہ یعلم انتم لا تعلمون, اللہ کریم جانتا ہے اور آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. یہ ان کو جواب ہے, انہوں نے کہہ دیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ابراہیم کے حوالے سے ریزننگ سے ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا اس لیے کہ آپ لوگوں کا کوئی تعلق ابراہیم سے نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہمارا تعلق نہ بتانے والے؟ تو رسول پاک نے جواب دیا کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, میرا اللہ ٹھیک جانتا ہے, آپ کچھ نہیں جانتے. بدن میں آ گئی, یہ ایک ایک یعنی ایک خباثت وہاں سے نکل آتی ہے اور اللہ کریم ایک جواب دے دیتا ہے, دوسری خباثت نکل آتی ہے دوسرا جواب دے دیتا ہے. ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں, نہیں تھے ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں, نہ تھے وہ یہودی اور نہ نصرانی, ولکن کان حنیفا مسلما, اور تھے وہ حنیفا فطری موحد مسلما اور ٹوٹلی اوبیڈینٹ, وما کان من المشرکین, اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. تو تینوں گروہوں کا دعویٰ کچی پیشی میں خارج کر دیا. اسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں کیا؟ کچی پیشی میں خارج کر دینا, کہ تینوں کا دعویٰ کچی پیشی میں خارج کر دیا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں ان اینی کورٹ آف لا, جیسے آپ کسی عدالت میں نہیں لے جا سکتے. اللہ کریم نے فرمایا کیس کے لیے کوئی بیس تو ہونا چاہیے, آپ کا بیس نہیں, آپ کا بیس ہی نہیں بنتا, کیس لڑنے کا بیس ہی نہیں. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ بعد میں پیراج جیتے ہیں یا آپ کا مخالف جیتا ہے, صحیح. اللہ کریم نے فرمایا کوئی بیس ہی کیس کا نہیں بنتا, اس لیے میں اس کیس کو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا, باہر پھینکو اس کو, صحیح. کیا کہتے ہیں؟ ڈی آئی ایم ایم ای آر, ہاں ڈی ای ایم یو آر, ڈی ای ایم یو آر, ڈیمر. اچھا, اور ہم وہاں کہتے ہیں کہ فلاں کے کیس کو کچی پیشی میں خارج کر دیا. ماں کا کچی پیشی, یہ پہلی پیشی ہوتی ہے, اور پہلی پیشی اور جج ہی لکس ٹو دا کیس, وہ کہہ رہتا ہے وکیل کنسرن سے, واٹ دس, صحیح. اب جب بیس نہیں ہوتا تو وکیل بھی کہیں سے بیس تو نہیں, جس کا پیندا ہوتا ہے یہ کہاں سے پیندا لائے گا, جس کا بنیاد کی بنیاد ہوتی نہیں کہیں سے بنیاد لے آئے گا, تو وکیل بھی کچھ آئیں بائیں شائیں کر دیتا ہے, وکیل بھی کچھ آئیں بائیں کہہ دیتا ہے, اور جج وہ کہہ دیتا ہے خارج کر دیا, صحیح. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے کیس کو کچی پیشی میں خارج کر دیا گیا. ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین الا اول الناس بابراہیم, تاکہ دعوے داری کا زیادہ حقدار, دعوے داری کا زیادہ حقدار, دعوے داری کا زیادہ حقدار الناس انسانوں میں سے, بے ابراہیم ابراہیم کے حوالے سے, للذین وہ لوگ ہیں, اتبعو جو اس کو فالو کر چکے تھے اس کے زمانے میں, تو انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ دعویٰ کریں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں جنہوں نے فالو کیا تھا اس کو اس کے زمانے میں. وہذا النبی, اور دعوے داری کا زیادہ حقدار ہے ابراہیم کے اتباع کا, ہذا النبی یہ پیغمبر, اس کا دعویٰ برحق کہ وہ کہے کہ میں ابراہیم کا فالوور ہوں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اس پیغمبر پہ, واللہ ولی المومنین, اور اللہ کریم دوست ہے اس قسم کے مومنوں کا. تو واپس اپنے سبق پہ, اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزننگ کرتے رہے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں, یو ہیو نو اینی کنیکشن ود ابراہیم, اللہ کریم نے وہ دعویٰ رد کر دیا. وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, کوئی کہتا نصرانی تھے, کوئی کہتے ابو جال اینڈ کمپنی کہتے تھے وہ ہمارے دین کے فالوور تھے, یہ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنا دیا, سارے جو خدا بنے بیٹھے ہیں ابراہیم کے بنائے ہوئے ہیں, یہ سارے ابراہیم کے بنائے ہوئے ہیں. تو ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. اب انہوں نے تو بات کے مقابلے میں بات کرنی ہی تھی, بات کے مقابلے میں بات کر, اور اگر بات بے تکی سی ہو تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا. ہمارے شیخ ہوتے رحمہ اللہ مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ عمر قدہ, اس کو تو اتنا غصہ آ جاتا, خصوصاً جب وہ فائنل پڑھاتے رہتے, فائنل جب پڑھاتے رہتے تو فائنل میں تو ابھی ایک سال بعد دستار بندی ہوگی اور اتنا لمبا سند تما دیا جائے گا کہ ناؤ ہی از اے سند یافتہ مولوی, ناؤ ہی از اے سرٹیفائڈ مولوی. اور اسی وقت یعنی کوئی یعنی جو ابھی عالم بننے والا ہے دو چار مہینے بعد, تقریباً 150-200 لوگ کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں, صحیح, اور کوئی اس قسم کا طالب علم وہ کوئی سوال کر دیتا جو سوال یعنی فائنل کے اسٹوڈنٹ کے مناسب نہ ہوتا, لوور لیول کا ہوتا. سوال ہوتا کہاں کا؟ لوور لیول کا. اور وہ سوال وہ طالب علم کر جاتا. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح کر جاتے اپنی اینک کو, کیونکہ اینک تو قریب کے دیکھنے کے تھے, تو وہ اس طرح کر دیتے, تو اس طرح دیکھ لیتے اس کو, اور وہ اس طرح دیکھ لیتے آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. صحیح کہ بھی اس نے کچھ کہنا ہے, وہ اس طرح دیکھ لیتے اور اس موری صاحب سے کہتے اپنی بیڑ بکریاں کہاں چھوڑیں, اور پھر بس بس صرف یہی بات کہہ دیتے. صحیح کسی سے اس طرح کہہ دیتے, قریب والے سے کہہ دیتے, اس کے بغل میں دیکھے کوئی کوپا درانتی ہے کہ بھائی اس کا یہاں بیٹھنے سے کیا تعلق, یہ کیوں آیا ہے, اس نے تو کھیتی باڑی کر دی ہے. تو کہتے تھے کہ اس کے بغل میں کوئی کرپا درانتی ہے, یہ کرپا درانتی والے ہیں آیا فائنل میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اور کبھی بڑے شیخ صاحب پہ غصہ ہو جاتے, بڑے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چیف تھے, تو اسی پہ غصہ ہو جاتے اور غصے کے مارے وہ کہہ رہے تھے یہ بوڑھا جو ہے اس نے ہمیں خراب کر دیا. قریب والے کلاس میں شیخ صاحب بیٹھے رہتے, بڑے شیخ صاحب وہ پڑھاتے, تو مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا تھا, اس نے کہا یہ جو ہمارا بوڑھا بزرگ ہے اس نے ہمیں خراب کر دیا, ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے, بزرگ آدمی ہے, اللہ اللہ کرنے والا, نرم دل رکھنے والا, یہاں کھیتی باڑی کرنے والوں کو اٹھا دیتا ہے, عبدالحلیم کے سامنے بٹھا دیتا ہے, اور ہم ان کو سند تما کر یہ ہمارے لیے شرم کے باعث بنیں گے. اوفو, وہ مولوی اس کا ایسا بیڑا غرق ہوتا کہ اس کی سانس نکل جاتی. بات نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ غصہ تو آ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے اس قسم کی بے تکی باتیں جو یہود نصارہ اور مشرکین مکہ رسول پاک کے ساتھ ریزنگ میں کرتے رہتے, تو ظاہر بات ہے رسول پاک کو غصہ آنا, ظاہر بات ہے ابوبکر کو غصہ آنا, ظاہر بات ہے مسلمانوں کو غصہ آنا کہ بھائی یہ کیا حیوانیت کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, ابھی موقع نہیں آیا, آپ دعوت کے فیلڈ میں ہیں, تو دعوت کے فیلڈ میں آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا. غصہ ظاہر کرو گے دعوت ٹھک دیا. شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شریعت کے بنیادی برانچز دے آر فور ان نمبر. کتنے؟ فور ان نمبر. عقائد, نمبر دو اخلاقیات, نمبر تین اعمال, اور نمبر چار ڈیوٹیز. تو ڈیوٹیز میں نے بنا دیا تھا کہ دے آر ٹو ان نمبر بیسیکلی, ون از دعوی اینڈ سیکنڈ ون از جہاد. ون از دعوی اینڈ سیکنڈ ون از جہاد. اور دعوی پھر میں نے کہہ دیا کہ اس کے دو برانچز ہیں, دعوی ٹو نان مسلم اینڈ دعوی ٹو مسلم, دعوی ٹو نان مسلم اینڈ دعوی ٹو مسلم, دعوی ٹو نان مسلم. دعوی ہاں to non-Muslim means to convince them to accept the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. And dawah to Muslim, amr bil maroof and nahy anil munkar. That is related only to Muslim. آپ کسی غیر مسلم سے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ شراب نہ پیا کریں, یہ گناہ ہے. بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس پہ بلیف نہیں, آپ کیا اس سے بکواس کرتے رہتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے متعلق سوچے گئے کیا بکواس ہی آدمی ہے. صحیح. You must convince him about your deen in a proper way as practiced by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر کوئی آدمی کلیم کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے, تو یو کین سے کہ بھائی ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیز آپ کو نہیں کرنا, یہ تو حرام ہے. آپ قرآن کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ رسول پاک کے فرمان کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا پاور مین یو آر ان گورنمنٹ, you are involved, so you must have a department known by the name of amr bil maruf and nahy anil munkar, and all those government who claim to be Islamic government, maybe not, they can claim karte hain ki hum Islamic government hai, maybe not, to some extent they will be, for example Saudi, Kuwait, Qatar, Emirat, Afghanistan, Sudan, Iran, ye claim karte hain ki hum kya hain, Islamic government hain. So all over these seven countries you will find a branch under the nazara and supervision of wazarat al awqaf wal umur al mazhabiyya, mustaqil branch hai al amr bil maruf wal nahy anil munkar, amr bil maruf wal nahy anil munkar. Lekin baat ye hai ke jahan tak digar states mein taluq hai, sudan to gaya nahi, saudi arab mein unka amr bil maruf wal nahy anil munkar walon ka kaam sirf ye hai ke jab azan ho jati hai ha to wo dukane band karwa dete hain. Dekh liye aapne? Ha, dukane band karwa dete hain, but that is amr bil maruf wal nahy anil munkar. Saying the proper way is going here in Afghanistan. انہوں نے منکرات پر ڈنڈا مارنا ہوتا ہے. صحیح. انہوں نے کسی کو دیکھا کسی منکر کا ارتکاب کر دیا اور وہاں بازار میں پکڑ کر, تبھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی توہین ہو رہی ہے انسانیت کی. بھائی دیٹ شریعہ, دیٹ از شریعہ, دیٹ از ناٹ توہین آف انسانیہ. when they are claiming to be Muslim, so they must be restricted and prevented and prohibited not to do any prohibited thing. صحیح ہے, تو اسے کہتے ہیں امر بالمعروف, اور نہ اور وہاں پہ لوگ طالبان سے اتنے ڈرتے ہیں, صحیح ہے, وہ ڈر کے مارے انہیں امر بالمعروف اور نہ منکر نہیں کہتے, نکیر منکر کہتے ہیں. وہ نکیر منکر دو فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے پاس آئیں گے, اس سے سوال کریں گے. صحیح, ان کی شکل بڑی ڈراؤنی ہے. حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ پیش کر دیا ہے کہ اسودان ازرقان, ان کی جو آنکھیں ہوں گی وہ زرد ہوں گی, آنکھیں ہوں گی زرد ہوں گی, اور ان کی شکل و صورت ڈراؤنی کالی ہوگی, کالی ہوگی, لیکن کسی ڈراؤنی کے بعض اوقات رنگ کالا ہوتا ہے لیکن شکل ڈراؤنی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات رنگ کالا ہوتا ہے اور شکل بھی. تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسودان ازرقان, ان کے آنکھیں زرد ہوں گی اور ان کا رنگ کالا اور شکل ڈراؤنی ہوگی. صحیح, تو آتے ہی آدمی کے اوسان ختم ہو جائیں گے, اس قسم کا ایگزامینر آ جائے جس کے دیکھتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جائیں, اور پھر وہ سوال کرے کہ مر ربو کا وما دین وما تقول فیا. تو ان دو فرشتوں کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر اور منکر کہہ دیا, اور نکیر اور منکر as far as its literal meaning is concerned, the unknown فرشتاز and the unknown angels means they will be stranger totally, they will be stranger totally, stranger in a sense کہ اس کے آتے ہی آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے. صحیح, اور چونکہ مقصد تو امتحان لینا ہوتا ہے, تو اگر ممتحن examiner, جسے ہم پاکستان میں سپرڈن کہتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ, اگر سپرنٹینڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں آتے ہی اس کی شکل ہی ایسی ہو, دیکھیے مجھے سفیر, شکل ہی ایسی ہو کہ اس کے دیکھنے سے آدمی کو کوئی ہیبت میں بتنا آ جائے, صحیح, تو سارے اسٹوڈنٹ پھر وہ کتاب نکال دیں. آپ نے سارے عمر یہاں کام کیا پاکستان میں, صحیح ہے, یہ دامن کے نیچے اور یہاں پہ, صحیح ہے, اور یہاں صحیح وہ چل. I am talking to your practice. That was your experience. Or all of us. We have done the same way. Most of us, we have done the same way. صحیح ہے نا, ساروں نے یہی کام کیا ہے, لیکن کوئی کہتا ہے سفیر جیسے اور کوئی نہیں کہتا ہمارے جیسے, ورنہ اتنی بڑی کتاب کون یاد کرے گا. وہ پاکستانی تعلیم تو بڑی مشکل تعلیم ہے, یہاں تو آبجیکٹو ٹائپ ہے سب کچھ, وہ پیپر میں لکھا ہوا ہے, صحیح, کہ اس کا یہ جواب ہے یا یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, چلو بس قرآن نکالے, راہ نکالے, یہ ہو جائے گا. یس اور نو, پاس ہونے کے لیے کوئی 30-35 نمبر مل جائیں گے, صحیح, لیکن وہاں تو عذاب ہے, وہ تو آپ نے ساری چیز کا گوٹا لگانا ہوگا, سب کچھ یہاں اچھا, یہ لالا نے اپنے نمبر بنا دیے, دیکھ لی, صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو کافی کنٹرول کر چکے ہیں. یہ ایک دور چلا تھا, مجھے دیکھیے, یہ 70s اور 80s کا دور جو تھا یہ بڑا خبیث دور تھا, 70s کا بھی نہیں, 80s کا زیادہ خبیث, اور 80s کا دور بڑا خبیث دور تھا, لیکن اب 91-92 سے پھر ذرا کنٹرول کر دیا. خصوصاً میں پشاور یونیورسٹی کے متعلق کہہ دوں, وہاں تو اب بیڑا غرق کروا رہے ہیں, وہاں تو ابھی بی اے کا ریزلٹ نکلا, بی اے کا ریزلٹ 17% اونلی, 17%, صحیح, اور اس کا جو ہے نا وہ مینس کیا, یعنی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بھی جاتا ہے میرے ایک عزیز کو, صحیح, کہ وہ نقل کے زمانے کے بعد وہ وائس چانسلر بن گیا. اب وہ جو وائس چانسلر بن گیا وہ تو ہمارے سوابی کا ناڑی پٹھان تھا, وہ تو اس طرح آسکینے چڑھا دیتا, میں دیکھتا ہوں کون نقل کرتا ہے, صحیح, اور وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کا امتحان ہوتا پتہ نہیں دن میں 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ اسی پر چاپا لگا, تو خود وائس چانسلر, لوگوں نے کہا یہ کیا آزاد ہے. بدماشی کا زمانہ, تو نہیں تو اس نے کیا کیا پتا ہے سفیر, وہ میرے عزیز نے کیا کیا, اس نے یونیورسٹی کارپس ایک پولیس باقاعدہ بھرتی کر دی, صحیح, اینڈ دیٹ واز ریکگنائزڈ بائی دی پروینشل گورنمنٹ, صحیح, تو پولیس ایگزامینیشن ہال کے داخل پولیس کھڑی ہے, کون کیا کہہ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اور وہ چھاپے مار دیتا, بس ایسا اسٹریٹ کر دیا ہے, اور ہونا چاہیے. نہیں وہ تو اپنا ٹرم پورا کر کے چلے گئے, نہیں اس کے بعد تو سارے دیوانے آ گئے, وہ دیوانہ چلا گیا تو ایک دوسرا دیوانہ آ گیا, وہ چلا گیا تو ایک تیسرا دیوانہ آ گیا, اور ابھی میرا ایک دوست آ گیا ہے, وہ ینگ ہے, لیکن ناؤ ہی از بی سی, او وہ تو انسانوں سے بڑا دیوانہ. تو اب غصہ آ جاتا ہے بے تکی بات سے, تو غصہ آ جائے دعوت کے میدان میں تو دعوت اسٹک. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پوری دنیا میں پھیل گئی. کیوں کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ انہی کے بنیادی اصول میں سے یہ اصول ہیں کہ اگر کوئی آپ کو مارے بھی تو اس میں اس کی کوئی قباحت نہیں. اصل نقص یہ آپ کی طرف سے ہے, کمی آپ کی طرف سے ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے اللہ والی بات اس کے ذہن میں نہیں ڈالی. تو یہ جماعت والوں کو لوگ مار دیتے ہیں وہاں قصور میں اور ملتان میں, وہ جو ہوتے ہیں حلوہ کھانے والے, حلوہ کھانے والے ان کو مار دیتے ہیں, حلوہ اور نظر و نیاز کھانے والے مشرکین اور بدعتی وہ مار دیتے ہیں صحیح. اور یہ خدا کے بندے یہ وہاں روڈ کے کنارے پر اپنے یعنی بستر ڈال کر پھر وہاں پہ تعلیم شروع کر دیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ خدا بندہ ہماری سے بڑی کوتاہی ہو گئی, ہماری وجہ سے ان دوستوں کو بڑی تکلیف ہو گئی, ان کو مارنے کی زحمت پڑی. یعنی ان کو مارا تو کہتے ہیں ان کو مارنے کی زحمت پڑی صحیح, یہ گناہ ہمارا تھا, خدا عندہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. اور پھر امیر صاحب حکم دے دیتے ہیں کہ استغفر اللہ کا ورد کیا کریں, استغفر اللہ کا ورد. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں پھیل گئے صحیح. اور اگر وہ ہمارے پٹھانوں کی طرح کسی نے بات کی اور رات میں تپ تپڑ مار دی, بس مسئلہ ہی ختم, پھر تو جھگڑا شروع ہو گیا, جھگڑا دعوت از گان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے کہہ دیا, یہ تبلیغ میں بہت سارے پٹھانے ہیں لیکن وہ تبلیغ والے اس کا وہ نیش نکال لیتے ہیں, وہ نیش نکال دیتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, ادعو بلائیے الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف, ادعو بلائیے, بلاوا بلا اسے کہتے ہیں دعوت. اگر آپ نے چودھری صاحب نے, آپ نے نہیں چودھری صاحب نے فار ایگزامپل, اگر چودھری صاحب نے ہمیں دعوت دینی ہے لیمب کانے کی صحیح ہے, تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس کا انداز کیا؟ یعنی اگر وہ زیادہ پروفیشنل دعوت دینا چاہتا ہے تو پتہ نہیں کتنے خوبصورت قسم کے کارڈ کہیں راس میں یا کسی دوسرے سٹور میں دیکھے گا اور پھر اس پہ لکھے گا محترم جناب فلان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح ہے, بتاریخ فلان فلان فلان اس مناسبت سے یہ ایک دعوت کا اہتمام کیا جائے, برائے مہربانی آپ شرکت فرمائیں, ممنون رہوں گا. اب یہ سارے الفاظ یہ دعوت کے مزاج کے مطابق ہیں صحیح ہے. اور اگر چودھری صاحب نے سادہ سا وہ ردی کاغذ اٹھا کر اس پر لکھ لیا کہ پورا دن کھانے کے لیے آئے ادروائز لیک سر, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ کہیں گے بھائی دیٹ از دا طریقہ, یہ ہے دیٹ از دا وے, دعوت اس انداز سے دی جاتی ہے. اگر وہ زبانی دے دیتا ہے تو پھر آپ سے کہے گا سفیر صاحب یہ دعوت کے لیے تو نہیں آئیں گے, یہ فلاں سیٹرڈے جو ہے فلاں سیٹرڈے, تو آپ اگر ہمارے گھر تشریف لے آئے 6 بجے تو جی بڑی خوشی ہو جائے گی صحیح. روٹی چودھری صاحب وہ روٹی بھی کھلائے گا, چائے بھی پلائے گا, چودھری صاحب کے گھر میں بڑے اچھے کھانے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ کھلا دے گا اور رخصت کرتے ہوئے پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ جی میں شکر گزار ہوں آپ نے اپنا وقت نکال دیا ہمارے پاس آ گئے. کیونکہ یہ ہے دعوت کی روح. سو اس دی کیس آف دعوت الی الدین, کہ دین کی طرف, دین کی طرف دعوت, یعنی اس لیے کہ وہ دین کا خوانچہ کھلانا, وہ دین کا خوانچہ کھلانا وہ تو اس خوانچے سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس خوانچے کے لیے داعی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی وہ چاپلوسی کر دیتا ہے, آپ جی تشریف لے آئے, جی میں بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں نے ہمارے دعوت پہ لبے کے دیے, یہاں پہ آ گئے فلاں فلاں. سو اٹ مینز کہ دی دعوا آف دین مسٹ بی ان مور کائنڈ اینڈ لینینٹ وے صحیح. اور اس وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا, آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ آل عمران میں ہوگا, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, سورہ آل عمران میں ہوگا. میں ابھی نکال لیتا ہوں, پڑھ کے بتا دیا آپ لوگ خود آیت نکال دیں. ہاں آپ کو پڑھ کے بتا دیا قاضی صاحب نے, ابھی آپ خود آیت نکال دیں, آیت نمبر 159 72 دیکھ لیا. اب غزوہ احد میں مجھے دیکھیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلاننگ بنائی, میدان جنگ کا ایک نقشہ بنا دیا اور 50 صحابہ کا جبل الرمات پر, آپ میں سے آپ تو تھے جبل الرمات جو آپ کو دکھا دیا, احد کے قریب جو چھوٹے سے جس پر میں آپ کو اوپر لے گیا کہ دس از جبل الرومات ویئر 50% وار اسٹینڈنگ ہیئر اینڈ دے وار کنٹرولنگ دس اسٹریٹجک پوائنٹ, اور فوجی نقطۂ نظر سے وہ بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. تو وہاں وہ 50 لوگ, اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے میدان جنگ جیت لیا اور وہ غنیمت جمع کر رہے تھے, تو ان 50 صحابہ میں سے 40 لوگوں نے اجتہاد کر دیا. 40 لوگوں نے اجتہاد اپنی مائنڈ کو اپلائی کر دیا کہ ناؤ دیر از نو نیڈ ٹو بی ہیئر, یہاں اب ضرورت کوئی, کیونکہ جنگ تو ختم ہو گئی, وہ لوگ بھاگ گئے مکہ کی طرف, اور اب ہمارے ساتھی وہ لڑے بھی اور ابھی تک کے ماندے وہ مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہیں, تو ذرا اس میں انہیں سپورٹ دے دیں. عبداللہ ابن جبیر جو ان کے امیر تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, جب تک حضور پاک ایکسپریسلی نہ کہہ دیں کہ آپ آئیں تبھی تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. انہوں نے اپنے مائنڈ کو اپلائی کر دیا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں رہی ہمیں, تو اس لیے کہ یہاں سے حملے ہونے کا خطرہ تھا, اب تو وہ لوگ بھاگ گئے اور اپنے ساتھیوں کو کچھ سپورٹ دینا ہے. یہ نیچے آئے, نیچے آئے اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر دیا, جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں کیا تبدیل کروا دیا کہ 70 صحابہ شہید کروا دیے گئے, صحیح, اور صحابہ کے اعضاء وہ کاٹ دیے گئے انکلوڈنگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن جحش, ون واز دی ریئل انکل آف رسول اللہ اینڈ دی سیکنڈ واز دی فرسٹ کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے اعضاء بھی کاٹ دیے گئے, اعضاء بھی کاٹ دیے گئے. اب یہ سورت کا بہت طویل حصہ ان لوگوں کا ڈانٹ پلانا ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے, صحابہ شہید ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اس کے سر میں خود پنس گیا, اس کے چہرے کی ہڈی ٹوٹ گئی, ان کا خون بہتا رہا, صحیح, تو اللہ کریم وہ ڈانٹ دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, صحیح. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں تھی, تو اس نے کہا کہ فجار رو رہی تھی کہ فیف لہو قوم وجزب خزب وجہ نبیہم, اس قوم کی نجات کیسے ممکن ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کے ساتھ یہ معاملہ کیا, وہ کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نہیں, یہ نہ سمجھ, لوگ یہ سمجھتے نہیں, اگر میری بات ان کے ذہن میں آ گئی تو پھر یہ کام نہیں کریں گے, لیکن ان کے پلے یہ بات پڑتی نہیں. میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ان کو ہدایت دے دیں, صحیح. اب اللہ کریم نے تو اتنی ڈانٹ پلائی ان صحابہ کو جو اسٹریٹجک پوائنٹ چھوڑ کر نیچے آئے, اسٹریٹجک پوائنٹ چھوڑ کر نیچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے بھی اپنے الفاظ میں کوئی سخت بات نہیں کی, ایک صحابی سے نہیں کی. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم تو فوراً غصے ہو جاتے ہیں, بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وامت, صحیح, میں تو چوہدری صاحب, میرے دادا کے مقام پر میں تو چوہدری صاحب پہ بھی غصہ ہو جاتا ہوں, کیونکہ ہمارا برداشت کا مادہ بہت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا, یعنی ایسا بھی نہیں کہا, بھائی آپ کیوں آئے, آپ نے نہیں آنا چاہیے تھا, نرمی سے بھی نہیں کہا, صحیح, بلکہ کہتے تھے کہ ہذا ما قدر اللہ, یہی وہ بات تھی جو اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی قضاء و قدر ایسی تھی. اب اللہ کریم حضور کی اس طبیعت کی بات کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں نیچے 159, فبما رحمت من اللہ, اللہ کے رحمت کے حوالے سے, لنت لہم, کہ میرے نبی اللہ نے آپ کے ساتھ کتنی, یعنی اللہ نے آپ کو کتنے رحمت سے نوازا ہے. فبما رحمت من اللہ, اللہ کے عظیم رحمت کے حوالے سے جو آپ کے اوپر اللہ نے نازل فرمائے, لنت لہم, آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو چکے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی آپ کے ساتھ کہ اتنی مصیبت کے بعد بھی آپ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں. اور فرمایا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ کے زبان میں سختی ہوتی, غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور آپ کے دل میں تنگی ہوتی, سٹریس کے شکار ہوتے, اگر آپ ایسے مواقع پر سٹریس کے شکار ہوتے اور سٹریس کا اظہار کرتے سخت زبانی سے, کس سے؟ سخت زبانی سے, تو پھر لنفضوا من حولک, تو یہ لوگ کب کے آپ سے بکر جاتے, یہ کب کے آپ کو چھوڑ دیتے, تبھی تو آپ پر یہ لوگ مر رہے ہیں کہ نہ تو آپ ان کے حرکت کے حوالے سے سٹریس میں آ جاتے ہیں اور نہ آپ کسی سخت لفظ کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر, تبھی تو لوگ آپ کے اوپر پروانوں کی طرح وہ جبڑ پڑ رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. اب اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ آپ نے کوئی سخت الفاظ انہیں نہیں کہے, آپ نے کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا, تو فرمایا کہ فاعف عنہم, ایکسپریسلی آپ فاعف عنہم, انہیں مینز کہ عفو کا معنی ہے درگزر کرنا, اور درگزر کرنا مینز اگنور اٹ, وٹ ہیپن جسٹ اگنور اٹ اینڈ ڈونٹ ڈسکس دس ایشو, کیونکہ جن لوگوں نے کر دیا ہے وہ فیل کریں گے میرا. تو اللہ کریم نے فرمایا فاف عن, آپ نے تو ابھی تک کوئی ان پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا اپنے نرم خوئی اور بردباری کی وجہ سے, لیکن فرمایا کہ دیٹ از ناٹ این ایشو ٹو بی ڈسکسڈ بائی یو ود دیم, ادر وائز دے ول فیل سم تھنگ کہ واقعی ہم نے کچھ اچھا کام نہیں کیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فاف عن, بس اگنور اٹ, اس ایشو کو اگنور کریں, ڈسکس ہی نہ کریں. فاف عن واستغفر له واستغفر لهم, اب دیکھیے مجھے دیکھیے, اب جیتے ہوئی جنگ کو ہارنا, وہ صحابہ جو اوپر سے نیچے آئے تھے وہ فیل تو کر رہے تھے بیٹھ لی کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا, وہ گلٹی فیل کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا اب ان کی گلٹی فیلنگ کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے, ایشو کو تو ڈسکس نہیں کریں گے, ایشو کو ڈسکس, کیونکہ یعنی آرمی میں تو پھر یہ ہوتا ہے بھائی آئیے کس کس کو چارج شیٹ کرنا ہے اور کس کس کو کورٹ مارشل کرنا ہے, اور کس کس کو کورٹ مارشل کرنا ہے اور کس کس کو سسپینڈ کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ڈونٹ ڈسکس دس ایشو, بس اگنور اٹ, صحیح. لیکن وہ صحابہ تو زندہ ضمیر کے مالک تھے, ان کے ضمیر زندہ تھے, ہمارے جیسے مردہ نہیں تھے کہ آدمی کو گلٹی فیلنگ بھی نہیں ہوتی, نہیں وہ تو گلٹی فیل کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جسٹ آفٹر صلات میک دعائے مغفرہ فار دوز, آپ ایسا کریں کہ خداوندہ ہم میں سے جس نے بھی ان انٹینشنلی کوتاہی کا ارتکاب کر دیا ہے خداوندہ اس کے کوتاہی کو معاف کر دے, تو ان کی گلٹی فیلنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ دے بلیو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول دعا ہے, تو بس ان کی گلٹی فیلنگ وہ ختم ہو جائے گی. صحیح, فاف عنہم, آپ اگنور کریں انہیں, اگنور ان اے سینس کہ انہیں آپ اشارتن بھی نہ کہیں, اچھا بھائی تو اگر آپ لوگ نہ آتے تو ہماری جیتی ہوئی جنگ. دیکھیے ایسے موقع پر اگر آدمی نرم بات بھی کہے لیکن اس آدمی کا احساس ہوتا ہے, احساس زندہ ہوتا ہے, وہ اتنا فیل کرتا ہے کہ کبھی کبھار وہ خودکشی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا فاف عنہم, وہ جو لوگ ہیں لیو دے میں لون, چھوڑ دیں انہیں, ڈسکس نہ کریں, اور دوسری بات کہ ان کی گلٹی فیلنگ ختم ہو. واستغفر لہم, انہیں کے لیے مغفرت مانگے اللہ تعالی سے, دوسری بات. اور تیسری بات دیکھیے مجھے, تیسری بات کہ اگر انہی میں سے کچھ لوگ جو زندہ بچے ہیں اور مستقبل کے میٹنگ میں اور کنسلٹیشن میں اور کنسلٹیٹو کونسل کے اجلاس میں آپ نے ان کو نہیں بلایا تو پھر بھی وہ گلٹی فیل کریں گے, تو فرمایا وشاورہم فی الامر, جب بھی میٹنگ ہو تو انہیں بلائیں تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہاں ہماری وہ چیز رسول پاک نے نوٹ کی ہے, وہ جو ہم نے حرکت کی ہے وہ رسول پاک نے نوٹ کی ہے, تو فرمایا وشاورہم فی الامر, انہیں بلائیں مشورے کے لیے, کنسلٹیشن کریں ان سے. حکمتیں ہیں. تو فرمایا واپس اپنے سبق پہ کہ ادعو الی سبیل ربک, آپ بلائیے دعوت دیجئے اپنے پروردگار کے راستے کے طرف. ربک, اب اللہ کریم کے اسماء صفتی تو ڈھیر سارے ہیں, ننانوے ننانوے کیا ہے ننانوے, اور ان اسماء صفتیہ میں سے کوئی صفت نہیں لی, بلکہ لفظ رب یہاں ذکر کر دیا دعوت کے میدان میں, اور رب میں میں نے کہہ دیا تھا کہ رب وہ ذات ہوا کرتا ہے جو انتہائی شفقت اور اچھے برتاؤ کے حوالے سے کسی چیز کی تربیت کر کے اسے انتہا تک پہنچائے, کمال تک پہنچائے, اسے ذات کو کیا کہتے ہیں رب کا. گویا لفظ رب سے اللہ کریم پیغمبر کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ آپ کی دعوت دیٹ از ان سینس آف تربیت, اور تربیت کرنے والا وہ کبھی بد زبان اور سخت زبان نہیں ہوتا, تربیت کرنے والا اس کی زبان ہمیشہ نرم ہوتی ہے. بات ذہن میں آ گئی. ادعو الی سبیل ربک, آپ بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمت, حکمہ کس چیز کا نام ہے, حکمہ کس چیز کا نام, حکمہ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک Your talk must be full of wisdom, دانائی کی باتیں کرتے رہے. ایک, the second meaning of حکمہ is یو مے ٹاک ٹو دیم فلسافیکلی کہ ان کی عقل کو اپیلنگ ہو, ان کے مائنڈ کو اپیلنگ ہو, آپ کے کلام ان کے مائنڈ کو اپیلنگ ہو. صحیح, جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, جیل میں اپنے دو ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی ایک آدمی کے ڈیر سارے مالک ہوں تو یہ ایک آدمی کے لیے بہتر یا اس کا صرف ایک مالک ہو؟ تب دیکھیے یہ ایسی اپیلنگ بات تھی, انہوں نے کہا نہیں ایک آدمی کا ایک مالک ہو تو یہ بہتر ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ توحید کا یہی معنی ہے کہ انسان کا ایک ہی مالک ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں اپیلنگ. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ایک مین فلسفی, دی سیکنڈ مین فلسافیکل, اپیلنگ ٹو دیئر مائنڈ. صحیح, اب اپیلنگ ٹو دیئر مائنڈ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ ٹو ہوم آئی ٹاک. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی دینی دعوت بھی ایسے انداز سے ہونی چاہیے جس میں ڈاکٹری کا کوئی ٹچ موجود ہو, کیونکہ اس کی مائنڈ کو وہ اپیلنگ ہے, اس کی مائنڈ کو کیا ہے وہ اپیل کرتی ہے. اگر آپ کسی انجینئر سے بات کر رہے ہیں تو آپ انجینئر کا کوئی ٹچ دے دیں اپنی دعوت کو, آپ کسی سائنٹسٹ سے بات کر رہے ہیں تو سائنس کا کوئی ٹچ دے دیں, اور آپ کسی زمیندار سے بات کر رہے ہیں تو زمینداری کے مثال دے دے کر اس کو دعوت دیا کریں. اسے کہتے ہیں حکمت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کے ساتھ بات ان کے عقل کے معیار کے اساس پر کیا کریں. صحیح, اگر آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے پنجاب میں؟ سمن آباد. تو میرے خیال میں بڑا شہر, نہیں تو اس کے پاس کوئی چھوٹا گاؤں ہے نا؟ شیخوپورہ بھی بڑا شہر ہے, میں چھوٹے دیہات کا جہاں پہ تعلیم نہ ہو لوگ زمینداری کرتے ہیں. ہاں فیروز وٹواں, یہ چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے, یہ وٹواں سے میں نے معلوم کر دیا کہ یہ چھوٹا گاؤں ہوگا. تو اب چھوٹے گاؤں میں اگر آپ جا کے یہاں کی ٹیکنیکلٹی کے انداز پہ بات کریں, وہ لوگ کہیں گے یہ جو ہمارے صوفی صاحب ہیں یہ میرے خیال میں امریکہ میں دماغ کو کے یہاں آیا ہے. ہاں تو ان کی زبان بولنا ہے اور انہیں کے اپروچ کے مطابق بات. کوئی گائے بیل بینس کی مثال دے کر, کوئی گندم اور جو اور جوار اور مکئی اور اس کی مثال دے کر آپ ان کو اسی انداز سے سمجھائیں. اور اگر آپ کمپیوٹر اور ونڈو 98 کی بات وہاں شروع کر دیں کیا خیال ہے؟ اور یہ عام ذیشان کے ہوٹل کے بھائی اسپیس ہوٹل ہوتا ہے, اس میں چاند ہوتے ہیں, تارے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس میں آسمان ہوتا ہے, اس میں کلاؤڈ بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم دیکھیں گے کب, ویسے سنتے رہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو اگر اس دن تو وہ کہیں گے یہ بھائی کیا بکواس کرتا رہتا ہے, کیونکہ یہ بات ان کے ذہن میں. ہاں اسے کہتے ہیں بیانڈ دی سفیئر آف دیئر مائنڈ, یہ ان کے دائرہ دماغ سے ماورا ہے. تو حکمت کا معنی کہ جس سے بات کرنی ہے اسی کے اپروچ کے مطابق کرنی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور والموعظۃ وعظ کا معنی ہے سنسیئر ایڈوائس. کیا؟ سنسیئر ایڈوائس. اور حسنہ کا معنی ہے گڈ, بیٹر یا بیسٹ, دی بیسٹ سنسیئر ایڈوائس ٹو دی پرسن کنسرنڈ. کہ جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں دیٹ مسٹ بی ان شیپ آف بیسٹ سنسیئر ایڈوائس. سو فرسٹ آف آل دیٹ مسٹ بی فل آف وسڈم, اٹ مسٹ بی فل آف وسڈم اپیلنگ ٹو دیئر مائنڈ, ناٹ بیانڈ دا سفیئر آف دیئر مینٹل اپروچ. دیٹ از حکمت. اینڈ ول موعظۃ الحسنہ مینز دا بیسٹ سنسیئر ایڈوائس to the person or to the community concerned. اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اب کبھی کبھار آدمی کو کسی دیوانے سے واسطہ پڑ لیتا ہے, آدمی تو یہ چیزیں کرتا ہے لیکن اس کے پلے بات نہیں پڑتی, وہ دیوانہ ہوتا ہے تو وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے, ریزننگ کرتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے اگر آپ ریزننگ بھی کرنا چاہیں تو ریزننگ آپ کے اس کی ریزننگ سے اچھی ہو تاکہ آپ اس کو مات دے دیں, تاکہ آپ اس کو مار دیں. اگر وہ بھی ہارڈ سٹون استعمال کر رہا ہے اور آپ بھی ہارڈ سٹون استعمال کر رہے ہیں, ناؤ دیئر بی اے ڈسپیوٹ, دیئر بی اے کانفلکٹ, دیئر بی اے کوئرل اینڈ فائٹنگ, دیئر بی نو اینی دعویٰ, دعویٰ از گان دیئر. تو دیئر فور اللہ کریم نے فرمایا وہ جادل ہو, جادل مین آرگو ود دیم بٹ باللتی ہی احسن. فرسٹ آف آل اللہ سبحانہ و تعالی یوز دی ورڈ حسنا. وٹ حسنا؟ دیٹ از سمپل فارم, دیٹ از سمپل فارم آر فرسٹ فارم. And وَجَادِلُمْ بِالَّتِي أَحْسَنْ, أَحْسَنْ is third form. And that's superlative. That's superlative. کہ جب مخالف یعنی آپ کا ایڈریسی وہ آرگومنٹس پہ اتر آئے تو آپ ذرا اپنے بہترین فیلڈ سے زیادہ بہترین کی طرف چلے جائیں. یعنی جتنا ہی اسی کا ٹون سخت ہوتا رہتا ہے تو آپ کا ٹون اتنا ہی نرم ہونا چاہیے. بیکاز یو وانٹ ٹو کاؤنٹر ہیم, تو آپ کاؤنٹر ان دا سیم وے تو نہ کریں. کاؤنٹر کا اصل معنی یہ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی کو آپ ایجیکٹ کر دیں, تو وہ ہارش استعمال کرے تو آپ حسن استعمال کرتے نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح. بلکہ آیت نمبر 68 یا 67 ہوگا ہمارے پاس, دیکھ لیے. یا ایھا الرسول بلغ, کون سی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایھا الرسول, او رسول, بلغ, پہنچائیے. بلغ کا معنی ہے پہنچانا, تبلیغ اسی سے ہے. بلغ سے ہم اس کا مصدر ہے تبلیغ, کیا ہے؟ اور تبلیغ کا معنی پہنچانا, تبلیغ کا معنی پہنچانا. یا ایھا الرسول, او میرے رسول, بلغ, پہنچائی, ما, وہ سارے احکام, انزل الیکا, جو نازل کیے گئے آپ کے پاس, میں رب کا, آپ کے پروردگار کی جانب سے. تو اب یہاں دو تین پوائنٹ, ایک یہ کہ بلغ, اسے ہم گرامر کے حوالے سے کہتے ہیں باب تفعیل. کیا کہتے ہیں؟ باب تبلیغ اور تفعیل, انہی کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے. صحیح تو ہی تفعیل, اسی کے لیے ایک ترازو ہے گرامر میں, لغت عربی میں ہم اسے ترازو کہتے ہیں, میزان. کیا کہتے ہیں؟ میزان العرب. تو یہ میزان العرب ہے کہ یہ جو بلغ لفظ ہے یہ افعال سے ہے, تفعیل سے ہے, افعلال سے ہے, افعلال سے ہے, استفعال سے ہے, انفعال سے ہے, نہیں, یہ تفعیل سے ہے. تبلیغ اور تفعیل, دی سیم ساؤنڈ. تو پھر ہر ایک باب اور ہر ایک چپٹر کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, تو باب تفعیل کی اپنی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت باب تفعیل کی ہوتی ہے تکرار اینڈ ریپیٹیشن, تکرار اینڈ ریپیٹیشن. اور دوسری خصوصیت اس کی ہوتی ہے کلیئر کٹ بیان کرنا, ایک کام کلیئر کٹ کرنا, ایک کام کلیئر کا صاف صاف کرنا. تو بلغ, تبلیغ کیجئے, تو ان میں دو چیزیں مد نظر ہونی چاہیے. ایک یہ کہ تبلیغ میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو ہائیڈ اور کنسیل کریں, نہیں, آپ سب کچھ واضح رکھتے ہیں, یہی ہے, یہی دین ہے. اور دوسری بات کہ ایک بار آپ نے کسی سے بات کی اور بس مسئلہ ختم, آپ کا ذمہ فار. اللہ کریم نے فرمایا بلغ, بار بار آپ نے بات کرنی ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ بار بار, بار بار بات, تبھی تو کسی کے پلے پڑ جائے گا. یہ جماعت والے کسی کو چھوڑتے نہیں, یہ بس پلے پڑ جاتے ہیں. صحیح, اس منگل کو گئے اور پھر اگلے منگل کو پھر گئے اور پھر تیسرے منگل کو پھر گئے اور پھر چوتھے منگل کو پھر گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چھوڑنے والے نہیں, چلو مسجد میں جائے تو جان چھوٹ جائے گی. صحیح, ادروائز چھوڑیں گے نہیں, روزانہ گھر میں حاضری دیں گے. تو ایسے کہتے ہیں تبلیغ, کہ بار بار یہ بات پہنچا دیں. چھوڑ صاحب, صحیح ہے نا؟ یا ایھا الرسول, او رسول, بلغ, آپ پہنچائیے ما, وہ سارے احکام, انزل الیک, جو نازل کیے گئے آپ کے پاس. تو دوسری بات کلمہ ہے ما کا, ما انزل الیک. ایسی بات نہیں کہ اگر سوٹ کرتا ہو تو وہ بات کر جائیں, سوٹ نہ کریں تو اس کو کنسیل کریں, نہیں. ما انزل الیک, جو بھی حکم آتا ہے اللہ کی جانب سے, آپ کی ذمہ داری یہ پہنچائیں. صحیح. اب ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی دعوت کا کام اگر ہم کریں تو ثواب ہو جائے گا, نہ کریں تو بال کچھ نہیں. یعنی مین کہ یہ ثواب کا کام ہے, ریکمینڈڈ شے ہے. کیا ہے؟ ریکمینڈڈ شے ہے. اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا دیٹ از ناٹ ریکمینڈڈ, دیٹ از اوبلیگیشن. دیٹ از مینڈیٹری, دیٹ از فریدا. اس لیے پیچھے کہا دیکھیے, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, اگر آپ یہ کام نہ کر گئے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, تو آپ نے اللہ کے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا, آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کری. صحیح, اب تبلیغ میں تو کبھی تلخ باتیں بھی لوگوں سے کہنی ہوگی کہ نہیں, کہ بھائی یہ کام جو یہ حرام ہے یہ نہ کریں, تو لوگ گلے پڑ جائیں گے, لوگ گلے پڑ جائیں گے. تو آدمی کے کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ گرینڈا ہل والے اور نارتھ رج والے گلے پڑ جائیں, میں اپنے لیے کیوں مصیبت بناؤں, پھر چودھری صاحب بھی دعوت نہیں دے گا, یہ مولوی صاحب ہر چیز کو حرام قرار دیتا ہے, صحیح, ہمارے ان کے ساتھ نہیں لگتی. یہ ریزرویشنز ہوتے ہیں, اس لیے تو ہم کمپرومائز کرنے پہ اتر آتے ہیں. صحیح, کمپرومائز پر اتر آتے ہیں کہ بھائی جاوید صاحب کبھی کبھار میں گاڑی میں ادھر ادھر لے چلتے ہیں, صحیح, اور ہمیں پتا ہے کہ ایک کام ہے جس کے ساتھ جاوید صاحب کا عمل ہی تعلق ہے, اگر میں اس کو کنڈیم کروں تو اٹ مینس کہ آٹومیٹکلی آئی ایم گوئنگ ٹو کنڈیم جاوید صاحب, اور اٹ مینس کہ بس گاڑی چلی گئی, صحیح, پھر اس نے ہمیں کہیں پک نہیں کرنا. صحیح, انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. بھائی فلاں بات آئی ایم ویل اویئر آف کہ فاروق صاحب کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اور فاروق صاحب ہمارے محسن ہیں, کبھی کبھار احسانات کر جاتے ہیں, تو بھائی سارے مسئلے کیوں بیان کریں, یہ ایک مسئلے کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھیں, ہم خاید فاروق صاحب سے کیوں پنگا لیتے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں ریزرویشن, تحفظات. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا نہیں, دیئر از نو اینی ریزرویشن, چاہے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ, آپ نے کسی ذات کے خلاف تو نہیں بولنا, آپ نے تو جنرل کانسیپٹ دینا کہ نہیں, جنرل کانسیپٹ دینا, یعنی لا جو ہوتی ہے وہ جنرلی ہوتی ہے, جنرلی اپلیکیبل. کیا ہوتی ہے جنرلی؟ میرا ٹیلی فون بند ہے پاکستان میں, کیا ہے, میں ٹیلی فون کرتا ہوں, ٹیلی فون بند ہے. تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا, بھائی ہمارا ٹیلی فون بند ہے, کوئی اٹھا نہیں رہا. تو اس نے فون کیا کہ وہ آرمی والوں نے ایک جنرل رول امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ آل ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز ہو آر لیونگ, جو زندہ ہیں ان کے ٹیلی فون بند ہو جائیں. صحیح, تو اس نے کہا کہ جنرلی رول ہے, تو جنرل رول کے تحت آپ بھی آئے ہیں, آپ کا ٹیلی فون بھی بند ہے. اس نے کہا میں نے جی ایم سے بات کی, اس نے کہا کہ دیٹس ناٹ این انڈیویجول کیس. تو میں نے کہا بھائی اس کا ٹیلی فون کھول دیں, وہ تو ٹیلی فون, اس نے کہا تو نہیں کر سکتے, یہ تو اب جنرل صاحب ایک دوسرا رول دے دیں گے, چاہے ایک دن بعد ہو یا دو دن بعد ہو یا دس دن بعد, وہ کہیں کہ بھائی جن کے خلاف کچھ ہے نہیں یا جو ہمارے مخالف نہیں تو ان کا کال دیں, کیونکہ تو اس لیے کر دیا ہے کہ سیاسیین کہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے کوئی کاؤنٹر کو نہ لائیں, صحیح, کہ ضد انقلاب نہ لائیں ہمارے خلاف, کہیں متفق نہ ہو تو ٹیلی فون سارے ڈسکنیکٹ کر دیے. صحیح, تو ایسے کہتے ہیں جنرل رول اینڈ جنرل اپلیکیشن. سو آئی کین ناٹ میک اینی آبجیکشن کہ آئی ایم ناٹ لیونگ دیئر ان پاکستان, آئی ایم ناٹ ان ایکٹیو پالیٹکس دیئر, آئی ایم ناٹ اگینسٹ جنرل مشرف, آئی ایم ناٹ اگینسٹ ملٹری رول ناو ڈیز ان دا سرکمسٹانسز وی ہیو دیئر. صحیح, یہ میرے ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اٹ ہیز نو اینی کنیکشن ود دیز کائنڈ آف تھنگ. کیوں؟ اس لیے کہ چیف ایگزیکٹو کا جب آرڈر آتا ہے تو وہ تو جنرلی اپلائی ہوتا ہے, تو اسے کہتے ہیں جنرل اپلیکیشن. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, آپ نے اللہ کے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا. اب ریزرویشن ہوں گے کہ فلاں خفا ہو جائے گا, فلاں خفا ہو جائے گا, اور فلاں اگر خفا ہو جائے وہ تو بدبخت پھر سازش کر جاتا ہے مروانے کا, قتل کروانے کا. وڈیرا صاحب جب خفا ہو جائے کسی سے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویل نو, کوئی نہ کوئی تو کیا, بس مروا دیتا ہے, یا حکومت سے مروا دیتے ہیں, پولیس سے پکڑوا دیتے ہیں, مقابلے میں مروا دیتے ہیں, یا اگر اور کچھ نہ ہو تو ڈاکو وہاں تمام وڈیروں کے ہیں, تمام وڈیروں کے ڈاکو کے نہیں. آپ اس پر ذرا خاموش ہو جاتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا سندھ میں, آلموسٹ آپ کو پتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہی از سندھی بیکاز ہی از اون جاگیر ان دیٹ رورل ایریا. صحیح, تو وہ وڈیروں کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے جو اپنے زمینداروں کو اور ہاریوں کو 500-500 روپے دے دیے عید میں, تو پھر آپ کو کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ اس کی پیشی ہوئی علاقے کے وڈیرے کے پاس کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا, ہم تو 1 روپیہ دے دیتے ہیں اور وہ اسے بھی بطور تعویذ اپنے جیب میں رکھتے ہیں کہ چودھری صاحب کی بات نہیں کرتے, کہ وڈیرا صاحب نے دے دیا. کتنے دے دیے, کتنے پیسے؟ 1 روپیہ 2 روپیہ. اس نے اپنے وہ زمینداروں کو وہ کاشتکاروں کو 500-500 روپے دے دیے, اس کی پیشی ہو گئی. کیا آپ ان کو ہمارے خلاف اکسا رہے ہیں؟ یہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں, تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں نے حکم دے دیا کہ جو بھی حکم ہے آپ پہنچائیں, جہاں تک کسی کے سازش کا تعلق ہے تو فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کریم آپ کو محفوظ رکھے گا انسانوں کے دست درازیوں سے، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہی اسی آیت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، جب مکہ معظمہ سے گئے، تو وہاں پہ صحابہ باقاعدہ پیرا دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، کیونکہ مشرکین مکہ تو بڑے شیطان لوگ تھے۔ مختلف موقعوں پر ان کے کارندے پکڑے گئے کہ حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے پیرا دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے تو مسجد کے ارد گرد صحابہ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کرے، کوئی حملہ نہ کرے۔ استوانت الحراسہ، وہاں پہ ایک خاص پلر ہے، ایک خاص پلر استوانت الحراسہ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حراسہ کی مین چوکی داری، ٹو واچ، ٹو واچ۔ تو وہاں حضرت علی بیٹھے رہتے اپنے تلوار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ رکھ پہ ہوتے اور درد دیتے رہے تو حضرت علی وہاں بیٹھے رہتے کہ اس جانب سے حملے کا امکان ہوتا، کوئی صحابی وہاں گیٹ پہ کڑا ہوتا، کوئی صحابی وہ بیک میں جنت البقیع کی طرف چکر لگاتے رہے کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو فوراً پکڑ کر حضور کے پاس لے جائیں، بھائی کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے۔ صحیح، جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کریم آپ کو بچانے والا ہے انسانوں کی دست درازی ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی چھٹی کرا دی، ناؤ یو شوڈ ناٹ سیٹ دیئر، باقی صحابہ سے بھی نا ایوریتھنگ از گون، ناؤ اللہ از دیئر۔ صحیح، چونکہ دارا سسٹم ختم۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کریم آپ کو بچائے گا انسانوں کے دست اندازیوں سے۔ اب آپ بات کریں گے، ٹھیک ٹھاک کریں گے، لوگ مانیں گے نہیں، تو یہ پیچھے والا جملہ، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ کریم کافروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرے گا۔ تو آپ خامخواہ اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالیں کہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ لوگ مان کیوں نہیں رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ یور جاب، دیٹس مائن، وہ میری ذمہ داری ہے، تو آپ میری ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں۔ اجنی اور واچ کھولے گی گلاس کے اوبوں پر سر رہا، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ کریم لا یهدی القوم الکافرین، وہ ہدایت نہیں کرتا کافروں کو۔ آپ سورہ رعد نکالیں آیت نمبر 40، نکال لیا، آیت نمبر 37 پہ چلے جائیں پہلے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نازل کر چکے ہیں اس قرآن کو حکمًا۔ حکم کا لفظ تو آپ جانتے ہیں، حکومت اسی سے ماخوذ ہے، لفظ حکومت کس چیز سے ماخوذ ہے، حکم سے، کس چیز سے، اس لیے کہ حکومت حکم ہی جاری کرتا ہے۔ حکومت کو حکومت کیوں کہتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے قرآن کو حکم کہہ دیا، مینز کہ دیٹ از ناٹ اے کتابہ برکہ کہ چودھری صاحب کوئی اسٹور خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا، صحیح، اور کوئی اس کا قریب مر جائے گا لالا کا تو ہم سے ختم کروائے گا، اور کوئی لالا مرسڈیز خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا، اور جاوید صاحب کوئی گھر خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا، اور آدمی مرے گا تو اسی کے ساتھ چارپائی پہ رکھے گا، اور دلہن کی شادی ہوگی تو ڈولی میں رکھا جائے گا، صحیح ہے، اور اٹھا کے اس طرح اس کو کس کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا دیز آر آل، دیز آر سیکنڈری تھنگز، دیز آر سپلیمنٹریز، بیسک تھنگ ان ہولی قرآن از حکمن، کہ یہ نظام حکومت ہے، یہ کیا ہے، نظام حکومت۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا، اور اسی طرح ہم نے نازل کر دیا اس قرآن کو حکمن، نظام حکومت، حکمن نظام حکومت۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا، نظام حکومت، عربیًا، اور عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے لوگوں کے خواہشات والے نظام کو فالو کر دیا، جب اللہ کے نظام کو آدمی امپلیمنٹ نہ کرے، سو ویئر دے آر گوئنگ، دے آر امپلیمنٹنگ دا نظام اکارڈنگ ٹو دی خواہشات آف پیپل، اور اکارڈنگ ٹو ہز اون خواہشات۔ صحیح، پاکستان میں اسلامی نظام نہیں تو کیا ہے، خواہشات ہیں لوگوں، اس نے نظام کی شکل اختیار کر لی ہے۔ نواز شریف کیا کر رہے تھے، خواہشات کو فالو کر، بے نظیر کیا کر رہی تھی، خواہشات کو فالو کر رہے تھے، وہاں کے حکمران کیا، ایون عرب کنٹریز کے حکمران، مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں، خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے رسول پاک سے بھی کہہ دیا کہ قرآن کو سیٹ اسائڈ کر جائیں گے تو ایک مین کہ Either you are going to follow your own خواہشات or the خواہشات of some people. تو وہاں دیکھیے اللہ نے کتنا سخت حکم سنا دیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آوَاهُمْ, اور اگر آپ نے لوگوں کے خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دیا, بَعْدَمَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ, جبکہ آپ کے پاس نظام کے اعتبار سے پورے کا پورا نالج آ چکا ہے کہ دس از دا اونلی سسٹم گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو پھر کیا ہوگا؟ مالک من دون اللہ من ولی, تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی گارڈین جو آپ کو گارڈ کرے. ولا واقل, اور نہ کوئی بچانے والا جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے. تو کوئی نہیں بچا سکتا. کبھی ایک حکمران کو اللہ کسی کے ذریعے تپڑ لگا دیتا ہے, پھر اس میں یہ بات نہیں ہوتی اصل میں. یعنی فار ایگزامپل, بینظیر کو چلتا کر دیا یا جنیرو کو چلتا کر دیا فرام دا ویری بگننگ اس کے اپنے محسن نے, جنرل ضیاء الحق نے, تو اس نے نہیں کیا, اللہ نے تپڑ لگائی. پھر ضیاء الحق کو چلتا کر دیا کس نے؟ کسی نے بھی نہیں, اللہ نے تپڑ لگائی. بٹو کو چلتا کر دیا کس نے؟ اللہ نے. یہ باقی چیزیں تو اسباب کی دنیا ہوتی ہے. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے کہ لوگوں کے خواہشات والے نظام کو فالو کریں گے, اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو مالک من اللہ میں ولی ولا واق, پھر نہ آپ گارڈین ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ کوئی ناصر اور سپورٹر ڈھونڈ پاؤ گے. تو یہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے. تو باقی کس بات کی مولی ہے؟ اچھا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور تاکید ہم نے بھجوا دیے رسول آپ سے پہلے. یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے. انہوں نے کہہ دیا جی پیغمبر ہوتے تو شادیاں کرتے, اور یہ پیغمبر ہوتے تو اس کے بچے پیدا ہوتے. تو اللہ کریم نے اس کو رد کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے بھجوا دیے تھے رسول آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے ان کو دے دیے تھے بیویاں. وَذُرِّيَّةً, اور اولاد. وہ کیونکہ وہ انسان تھے اور یہ انسان کے تقاضے ہوتے ہیں. چوری صاحب, تو اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اعتراض ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ, اچھا انہوں نے کہہ دیا چلو بیویاں بھی ہوں اور بچے بھی ہوں, لیکن جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ معجزہ ہمیں دکھایا جائے. تو اسی کا جواب کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ, کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معجزہ لا سکے. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر یہ کہ اللہ حکم دے دے تو پھر رسول معجزہ دکھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو پھر اللہ حکم ہی دے دے, اپنے اختیار سے نہیں لا سکتے تو اللہ ہی حکم دے دے وہ معجزہ میں دکھائے. تو اسی کا جواب کہ لکل اجل کتاب, اللہ کے ہاں ہر ایک چیز کا فکس ڈیٹ لکھا ہوا ہے کہ کب اس کا ظہور ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کے خواہشات کے مطابق اس کا ظہور ہوگا. لکل اجل کتاب, اللہ اپنے کام اپنے مرضی سے کرتے ہیں, وہ ابو جہل سے نہیں پوچھتے. ایسا کہ اللہ اپنے کام یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر ایک چیز کا ٹائم اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, تو اٹ مین کہ دین وی آر مجبور, دین وی دا ہیومن بینگ وی آر مجبور, کیونکہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. صحیح, سو وی آر سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف اللہ سبحانہ و تعالی ان ایوری مومنٹ. صحیح, تو اٹ مینز کہ پھر ہم نے کچھ ٹک پک نہیں کرنا, بس اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں پہ پاؤں ڈال کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. تو اسی کے لیے اللہ نے ایک مختصر بات کر دی ہماری ذہن سازی کے لیے کہ یمحو اللہ ما یشاء, اللہ کریم اریز کر دیتا ہے اس چیز کو جسے وہ چاہے. ٹھیک ہے, لکھے گئے ہیں سارے فیصلے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اریز بھی کر جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے جو یوں مومنٹس کر دیے, یہ حرکات کر دیے, یہ فلاں فیصلہ اس کے متعلق ہی تبدیل کرنا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یمحو اللہ, اریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھے ہوئے ڈاکومنٹ سے. ما یشاء, وہ جو اللہ چاہے. ویثبت, اور برقرار رکھتا ہے وہ اس جسے اللہ چاہے. وعندہ ام الکتاب, کیونکہ مرکزی ڈاکومنٹ وہ اللہ کے پاس ہے تو وہ ہی از گوئنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ, ٹو اریز سم تھنگ اور ٹو ویریفائی اینڈ اپروو سم تھنگ. اللہ کریم فرماتا ہے کہ مرکزی ڈاکومنٹ تو جی ایچ کیو میں پڑا ہوا ہے, جنرل پرویز مشرف کے پاس. کہاں پر؟ ہاں, تو اس لیے جی ایم نے کہہ دیا کہ میں قاضی صاحب کا ٹیلیفون نہیں کھول سکتا. صحیح, کہ مرکزی ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ جی ایچ کیو میں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم. اب اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ انہوں نے فیس کرنا ہے اپنے اعمال کے کانسیکوئنسز، اپنے عقائد کے نتائج انہوں نے فیس کرنا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشیس تھے کہ ان کو تو سزا ملنی چاہیے، ان کو تو سزا، یہ ہیں بڑے غنڈے، یہ ہیں بڑے. تبھی تو عقبہ ابن ابی معیط بڑا حرامی آدمی تھا، کون؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر توک ڈالنے کی کوشش کی تھی، صحیح، اور بڑا حرامی آدمی تھا. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، وہ بدبخت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر پڑی ہوئی تھی تو اس نے حضور علیہ السلام کو اس چادر سے چوک کر دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آئیں، اتنا چوک کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آئیں، صحیح. اور اتنے میں کہیں سے حضرت ابوبکر آوارے ہوئے، کون؟ حضرت ابوبکر بھی بڑے جاندار آدمی تھے، تھے تو بڑے بردبار، لیکن جب غصہ آتا تو ٹھیک ٹھاک غصہ ہوتا. بردبار آدمی کو خدا نہ کرے کہ چودھری صاحب کو غصہ آ جائے، ورنہ پھر بیٹھے ہوئے کسی کا خیر بھی نہیں. بردبار آدمی کو جب غصہ آ جائے، یا سبحان اللہ، اس کا غصہ ایک ہمارے جیسا ہوتا ہے، ہمارا غصہ ہوتا ہے بلبلے کی طرح، جلد اٹھ جاتا ہے اور جلدی بیٹھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے چودھری صاحب کا غصہ، یہ غصہ ہو جائے تو یہ بلبلا نہیں، یہ پھر سب کچھ طاقت و تاراج کرے گا، اس لیے کہ چودھری صاحب کو غصہ آتا نہیں، اور جب آئے گا تو ٹھیک ٹھاک آئے گا. کیوں چودھری صاحب کبھی کبھار غصہ آتا ہے کو نہیں؟ ہمیں آپ بچے رہے، یہ آپ نے غلط مثال دے دی. اچھا ویسے ہے صحیح، جو خاموش تباہ ہوتا ہے نا، اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ پھر کفن پھاڑتا ہے. ہاں بالکل یہی ہے نا، کہتے ہیں کہ مردہ جب حرکت کر جاتا ہے تو کفن پھاڑ لیتا ہے. ہم آپ کو مردہ نہیں کہتے، آپ زندہ ہیں ہم سے زیادہ. یہ ویسے مثال کے طور پر کیا ہے. ہاں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے عقبہ ابن معیط کو ایک زبردست مکہ مارا کہ اسے پیچھے گرا دیا، اور اسے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ اپنے لیے ڈیر سارے رب اور مالکوں کا قائل نہیں، صرف ایک مالک کا قائل ہے. اس جرم کی پاداش میں آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. وہ نہ کسی کو گالی دے رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ سختی میں بات کر رہا ہے. تو آپ لوگ اسے اس لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ کہتے کہ میرا رب صرف ایک ہی ہے، اور آپ لوگوں نے ڈھیر سارے رب بنا دیے ہیں، یہ پتھر بھی رب ہے اور وہ پلر بھی رب ہے اور وہ درخت بھی رب ہے اور وہ پودا بھی رب ہے اور وہ جو راج پڑا ہوا ہے وہ بھی رب ہے، ایک رب تو ہے نہیں، بہت سارے رب ہیں آپ. تو آپ لوگ اس کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، صحیح. تو یہ عقبہ ابن ابی معیط، یہ جب بدر کے قیدیوں میں قید ہو کے آئے، قید ہو کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد میں آوارد ہوئے اور عقبہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فوراً حضرت علی سے کہہ دیا علی، اس نے کہا جی، اس نے کہا اسے اٹھاؤ، تو اس کو اٹھا دیا کہ لے جاؤ باہر مسجد سے، ختم کر دو اس کو، یہ بڑا بدذات آدمی ہے، اس نے میرا جینا دوبر کر دیا تھا، یہ بڑا بدذات آدمی ہے، اس بدذات نے میرا جینا دوبر کر دیا تھا، صحیح. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بردبار تھے لیکن ان کے حوالے سے وہ کسی برداشت کے قائل نہیں تھے. پھر سب ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، یا ہم آپ کو دکھائیں گے بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا ہم آپ کو دکھائیں گے بَعْضَ الَّذِي، عذاب کا کچھ حصہ، نَعِدُهُمْ، جن سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات کروا دیں گے عذاب آنے سے پہلے، تو بے فکر رہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بات یہ کہ آپ کے ذمہ داری پہنچانا، بلاغ یہ پھر اسی بلغ سے ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بات یہ کہ آپ کے ذمہ داری پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہماری ذمہ داری احتساب کرنا. آپ پہنچائیں کوئی نہ مانے، that's our job, that's not yours. اور اللہ کریم نے حضور کے ذہن میں بات ڈال دی کہ کسی اور کی ذمہ داری اپنے گلے ڈالیں گے تو پھر آپ سٹریس میں رہیں گے. یہ سب صحیح ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ ٹمپا کی ذمہ داری چودھری صاحب کے حوالے، گرینڈا کی ذمہ داری حنیف کے حوالے، کنسٹرکشن کی ذمہ داری حمید جان کے حوالے، فلاں چیز کی ذمہ، القلم کی ذمہ داری آصف انصاری کے حوالے، فلاں چیز، کیونکہ اگر سارا یہ مسجد کا کام اور سینٹر کا کام ایک ہی آدمی پر ڈال دیا جائے تو پھر بہت مشکل, ٹکٹ فروخت کرنے کی ذمہ داری لالا پر سب سے زیادہ, صحیح. اب اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں سارے ٹکٹ چودھری صاحب فروخت کریں گے تو انہیں امریکہ چھوڑ کر واپس پاکستان پہنچنا ہے, صحیح, کہ کیونکہ وہ اس کے لیے وہ اس کے بس میں ہے نہیں, تو یہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا. تو اسے کہتے ہیں تقسیم, تقسیم کار. تو تقسیم کار اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ تقسیم کار کر دیا ہے, آپ کا کام ہے بات پہنچانا, صحیح, ہدایت دینا اور نہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ میری ہے. اور جس وقت آپ اپنے ذہن کو یہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ فلاں کو ذمہ داری میں ہدایت میں دے دوں گا اور فلاں کو ضرور رائے حق میں لاؤں گا, اللہ کریم نے فرمایا ایٹ دا مومنٹ یو ول فیل سٹریس, اسی وقت پھر آپ سٹریس کے شکار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پرائی ذمہ داری آپ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. تو آپ ذرا نکالیں سورہ الکہف, اسی کے بعد دوسری سورت ہے آج کے سبق کے بعد, دوسری سورت دیکھ لیا, آیت نمبر 4 دیکھیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور اللہ ڈراتا ہے ان لوگوں کو, قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ, جنہوں نے کہہ دیا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ اللہ کریم نے اپنے لیے بچہ بنایا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, انہیں کے پاس اسی حوالے سے کوئی دلیل بھی نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اونلی دے آر سینگ فار دی سیک آف سینگ سن آف گاڈ اینڈ سن آف گاڈ اینڈ سن آف گاڈ, معلوم بھی ہے میرے علم میں. اور تبھی تو وہ ہو گیا, میں نے جو آپ کو لطیفہ بتا دیا تھا کہ ہمارے یہاں ٹیکسلا میں ہے ایک ہاسپٹل, کرسچین مشنری ہاسپٹل ہے, آنکھوں کا علاج کرواتے رہتے ہیں. تو وہاں صبح سویرے چودھری صاحب ایک پریسٹ آ جاتا ہے, وہ اردو میں لیکچر دے رہتا ہے کرسچینٹی کا مریضوں کو. تو ہمارے علاقے کے ایک بوڑھے آدمی تھے, ابھی وفات پا چکے, اللہ تعالیٰ مرحوم فرمائے, سادہ آدمی تھے زمیندار قسم کے, تو اس کی بھی آپریشن ہو چکی تھی, تو وہ وہاں پڑے ہوئے تھے. پریسٹ صاحب نے کہا کہ اللہ کے بیٹے یسوع مسیح نے فرمایا, صحیح. تو وہ بوڑھا چارپائی میں اٹھ گیا, اس نے کہا رے یہ اللہ کا بیٹا کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ یسوع مسیح. تو اس نے کہا پھر اللہ کی بیوی کون تھی جس سے یہ بیٹا پیدا ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضرت مریم. تو اس بوڑھے نے کہہ دیا پھر وہ مریم کہاں گئی؟ تو اس نے کہا وہ مر گئی. وہ کیا ہے؟ مر گئی. تو اس بوڑھے نے پوچھا اب اللہ نے کوئی دوسری شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کی. تو اس کے پاس ایک سکتا, تو پریسٹ کو مارا کہ بدبخت میری عمر 65 سال کی, جب بیوی مر گئی میں نے دوسری شادی کر دی, اللہ تعالیٰ ابھی تک بغیر بیوی کے پھر رہا. اینڈ دی پریسٹ رین اوے. اور جتنے دن وہ بوڑھا وہاں پڑا ہوا تھا وہ پریسٹ پھر واپس نہیں آیا, انہوں نے کہا وہ بوڑھا گیا کہ ابھی تک پڑا ہوا. ایسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علم تو نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی تسلی بخش جواب دے دے. ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا. پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار فیصلہ ہو جاتا ہے مسئلہ سے. کس چیز سے؟ مسئلہ. اور کبھی کبھار مسئلہ کام نہیں کرتا, غسلہ سے آپ کام چلائیں گے. اسے ہم کہتے ہیں غسلہ, کہ بس مارو ڈنڈے. ہم اسے غسلہ کہتے ہیں, مسئلہ نہیں یہاں پہ گسلا. ما لہم بے مل علم, نہیں ان کے لیے بھی اس بات پر مل علم کوئی دلیل. ولا لآبائہم, نہ ان کے فور فادرز کے پاس کوئی دلیل تھی. کبرت کلمتن تخرجو من افواہہم, اور اصل میں یہ جو گند کرسچینٹی کے اندر ڈال دیا ہے, یہ سارے صلاۃ و السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد بودس ان کا پوپ تھا, یہ بودس نے بڑی خباثت ڈالی. ایکچولی ہی واز جو, ہی واز جو, اینڈ لیٹر آن ہی بیکیم دی پریسٹ اینڈ دی پوپ آف کرسچین پیپل. اس نے یہ ساری گند یہاں ڈال دی, تو کرسچینٹی کے جب بیڑا غرق کر دیا تو واپس جوزم میں واپس چلا گیا, پھر واپس جو ہو گیا. ما لہم بے من علم ولا لآبائہم, کیونکہ جو کی کرسچین کے ساتھ دشمنی تو بڑی فطری ہے, تو وہ ایک سازش کے تحت آئے, ان کے پوپ بنے. یہ جو گن ان کے اندر ڈال دیا, کفارہ تسلیس, ٹرینٹی ٹرینٹی کفارہ ایکسپیشن, اور سن آف گارڈ, سن آف گارڈ, اور رہبانیہ. کیا رہبانیہ؟ تو یہ چار تصورات جو ڈال دیے, صحیح ہے. اس نے کہا کہ بس میں نے کرسچینٹی کا بیڑا غرق کر دیا, پھر واپس چلا گیا, اور پھر واپس جو ہو گیا. تو وہ بھی تو خدا تعالیٰ کو شاید نہیں مانتے. کون کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو دیکھیے اللہ کا. مانتے تو یہ بھی ہیں لیکن انہیں گڑبڑ کروا دیا. ما لهم بی من علم نہیں ہے ان کے لیے اس بات پر کوئی دلیل ولا لآبائهم نے ان کے فور فادرز کو. کبرت کلمتن تخرج من افواہهم. کبرت, یہ دیکھیے مجھے دو موقعوں پر ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں بڑی بات ہے بھائی, اسٹانشنگ, بڑی بات ہے اسٹانشنگ, اور دوسری یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی مینس کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. آپ جو کہہ چکے ہیں تو کہہ چکے ہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, آپ جو کہہ چکے ہیں ہاں تو کہہ چکے, اس کا میں وزن نہیں کر سکتا کہ آپ نے کتنی گند کہلا ہے. تو اللہ کریم ان دا سیم سینس کہہ دیتا ہے کبرت کلمہ, بڑی بات کر چکے ہیں. بات ذہن میں آ گئی, کبرت کلمتن بڑی بات ہے, تخرج من افواہم جو ان کے گندے منہ سے نکلتی رہتی ہے. یقولون الا کذبا. اب بڑی بات کبھی اسٹانشنگ کی کیفیت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, تو اللہ کریم نے اس لیے وہ تصور دوسرے جملے سے ختم کر دیا کہ یہ جو بات کرتے خالص جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. یقولون الا کذبا, یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. فلعلک باخع نفسک اعلی آثار, شاید او میرے نبی, لعلک شاید کہ آپ باخع نفسک اپنا گلا چھوک کرنا چاہتے ہیں, اپنے کو مروانا چاہتے ہیں. فلعلک باخع نفسک آپ اپنا گلا چھوک کرنا چاہتے ہیں, اعلی آثار ان کی وجہ سے, الم یومنو بہذا الحدیث, اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے, اسفا, تو افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے کو مروانا چاہتے ہیں. You are in stress, کہ آپ stress میں ہو جاتے ہیں. اور جی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دینا یہ میری ذمہ داری ہے. Well, that's not yours, that's mine. Well, that's not yours, that's mine. آپ ذرا چلیں سورہ شعراء پر. دیکھ لیے تواسین میم, بالکل ابتدا تواسین میم, توا اسے کہتے ہیں تاویلات. تواسین میم توا طامسات الجہل, یہ قرآن کریم جہل کو ختم کرتا رہتا ہے. توا طامسات الجہل, سین سریعت الاثار, یہ قرآن جب دل پہ اثر کرتا ہے تو بہت تیز اثر کرتا ہے. میم مزیل الآزار, ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے. تو تین صفات اللہ کریم نے بیان کر دی. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کے آیات یہ تین صفات کے حامل ہیں. لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ باخع نفسک, ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو, اللہ یکونو مومنین, اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, تو آپ اپنے کو چھوک کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لعلک باخع نفسک, آپ اپنے کو چھوک کرنا چاہتے ہیں, آپ سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. آپ کو اس پر مکلف تو نہیں کہ لوگوں کو بزور مسلمان بنا دیں, کہ لوگوں کو آپ اس میں مکلف نہیں, آپ کیوں کہ ان کو سٹریس میں ڈال رہے ہیں. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اگر بزور مسلمان کرنا مراد تھا تو ان میں کوئی مائی کا لال کافر رہ سکتا تھا. ان نشا ننزل علی من السماء آیتن, اگر ہم چاہتے بجبر مسلمان بنانا, کیا سر بجبر مسلمان بنانا, ننزل علی من السماء آیتن, دیکھیے مجھے, ننزل علیہم من السماء, تو ہم اوپر سے نازل کروا دیتے ان کے سروں کے اوپر, آیتن ایک نشانی عذاب کی. اس طرح ان کے اوپر بطور شیڈو لے آتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, کلمہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو یہ سارے کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اللہ کریم فرماتے میں نے بجبر کسی کو مسلمان بنانا نہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر کوئی طور کو اٹھا لیا کہ جو کتاب میں دے چکا ہوں موسیٰ کو, مانتے کہ نہیں مانتے, تو وہ اس طرح چھوٹی سا مجھے دیکھیں, وہ سارے بنی اسرائیل اس طرح وہ پہاڑ کو دیکھتے رہے, بالکل جی مانتے ہیں, 100% مانتے ہیں, 100% جی مانتے ہیں, لیکن ذرا اس چیز کو کنٹرول کریں, یہ نہ ڈالیں ہمارے اوپر. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں تو اس طرح منوا دیتا ہوں, لیکن یہ میرا کام ہے نہیں. دیٹ واز اونلی این ایونٹ, وہ تو ایک واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جبر مسلمان کروانا چاہتا تو اس طرح آسمان سے کوئی عذاب کی نشانی ان کے سروں کے اوپر لے آتا کہ مانتے کہ نہیں مانتے پھینک دوں. تو یہ سارے کہتے ہیں جی مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ جبر نہیں ہے اس میں, لائق رہا فی الدین, کہ دین میں جبر کا تصور نہیں ہوتا, یہ کنسینٹ ہے. واپس اپنے سبق پہ, وجادل باللتی یاسن ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ, تحقیق آپ کے پروردگار ہوا عالم وہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے بمن اس کو ضل عن سبیلہ جو گمراہ ہو چکا ہے اللہ کے راستے سے, وہ عالم بالمعتدین اور وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے ہدایت یافتگان کو جو ہدایت پا چکے ہیں, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اب پتہ لگ گیا کہ آپ لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دین کے راستے میں, دعوت دو گے تو یہ ہر ممکن طریقے سے آپ کا راستہ رکوائیں گے, آپ کا راستہ قتل بھی کریں گے, تکلیف بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا آپ کا بس چلے تو آپ بھی آن ایکول بیسس پر ان سے انتقام لیں. کیسے؟ آن ایکول بیسس, کیونکہ ایکول بیسس پر انتقام لینا یہ جائز ہے, انتقام نہ لے کر اللہ کے لیے معاف کرنا یہ مستحب ہے. ایکول بیسس پر انتقام لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور انتقام نہ لے کر اللہ کے لیے معاف کرنا یہ مستحب ہے, ثواب مل جائے. کہاں سے ہم نے کانسیپٹ لے لیا؟ بلکہ 36 لے لیں تو فما اوتے تم من شین, وہ جو آپ کو دے دیا گیا ہے کوئی بھی چیز ہو, مے بی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, اور اللہ کریم نے شین کے دیا تنوین, یہ آخر میں جو ام کی آواز آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور یہ تنوین تحقیر کے لیے کہ جو بھی چیز دنیا کے اعتبار سے آپ کو دے دیا گیا میرے نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں, چاہے وہ ساری دنیا کی مملکت ہی کیوں نہ ہو. فما اوتے تم من شین, وہ جو آپ کو دیا گیا ہے جو بھی چیز ہو, یہ مجھے دیکھیں, میرے انداز کو دیکھیں تو پھر پتہ لگ جائے گا. فما اوتے تم, وہ جو آپ کو دیا گیا ہے دنیا میں دنیاوی معلومات سے, من شین جو بھی چیز ہو, انداز سے آپ نے اللہ کریم نفرت کا اظہار کر رہا ہے, because it has no any value in the sight of Allah سبحانہ و تعالی. پیسے پیچھے کہہ دیا کہ فمتاع الحیات الدنیا, وہ اس دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا اور محدود نفع ہے, for time being. وما عند اللہ, اور وہ بدلہ اور نعمتیں جو اللہ کے ہاں ہے, خیر وہ بہت بہتر ہیں, وہ اب کا وہ دائمی ہے, للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے پروردگار پر اعتماد کرتے ہیں, والذین اور وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم جو اپنا دامن بچاتے ہیں کبیرہ گناہ سے, والفواحش اور گندے کاموں سے, وإذا ما غضبوا اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے, ہم یغفرون تو وہ درگزر فرماتے ہیں, والذین اور وہ لوگ استجابوا لربہم جو اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا نظام حکومت وہ شورائیت پر مبنی ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ مال جو ہم دے چکے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے, وَالَّذِينَ اور وہ لوگ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ جب انہیں پہنچا دیا جاتا ہے گزند, اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ جب انہیں تکلیف پہنچا دی جاتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, ہم ینتصرونہ تو وہ انتقام لے لیتے ہیں, تو انتقام لینا جائز قرار دیا گیا, تبھی تو اللہ کریم نے کوالٹی میں ذکر کیا, ینتصرونہ وہ انتقام لے لیتے ہیں, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ انتقام نے آپ نے آگے نہیں جانا, انتقام میں آپ نے that must be on equal basis, اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ اور بدلہ کسی بھی تکلیف کا, سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وہ تکلیف دینا ہے equal to that تکلیف, not more than that. کسی نے تپڑ ماری تو آپ نے مکہ نہیں مارنا, آپ نے پھر کیا مارنا, لیکن ایسا تپڑ بھی نہیں کہ اس نے اس طرح مار دیا, اور کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کے اعتبار سے وجزا سید سید مسلوا, اور تکلیف کا بدلہ سید وہ تکلیف دینا ہے, مسلوا اسی کا ایکول. لیکن فمن عفا, جس نے معاف کر دیا, وہ اسلحہ اور احسان کر دیا اس کے ساتھ, فاجرہ علی اللہ, اس کا بدلہ اللہ کے اوپر لازم ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. ولمن انتصر بعد ظلمی, اور جو بھی انتقام لے چکا بعد ظلمی اسی کے ساتھ ظلم ہونے کے بعد, اولئک ما علیہم من سبیل, تو انہیں کے لیے قانون میں کوئی مواخذہ نہیں, انہیں کے لیے قانون میں کوئی مواخذہ نہیں. اللہ کریم ان سے نہیں پوچھے گا اس نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارا ہے, اولئک ما علیہم من سبیل, اس نے کوئی برا نہیں کیا, تھپڑ آدمی نے مارا اس نے بھی مارا, بس مسئلہ ختم, ٹٹ فار ٹیٹ. انگریزی میں کہتے کیا, انما باطئ السبیل علی الذین, یہ مواخذہ اور گرفت ان لوگوں کے لیے, یظلمون الناس, جو لوگوں پر بلا وجہ زیارتیں کرتے ہیں, ویبغون, اور ظلم کرتے ہیں اللہ کے زمین میں بغیر الحق کے, وداؤٹ اینی جسٹ کاز, اولئک لهم عذاب الیم, انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر, لیکن دیکھیے جہاں بھی اللہ کریم نے ان آیات میں تین بار انتقام کا ذکر کر دیا اور تین بار ساتھ ساتھ ذکر کر دیا کہ اگر نہ لے تو وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے انتقام اس پرمیزیبل, لیکن اگر نہ لے تو وہ اچھا ہے. ولمن صبر, اور جس نے صبر کیا, وغفرا, اور بخشش کے, ان ذالک لمن عزم الامور, تو اچھے انسانوں کی نشانی ہے, یہی اچھا انسان ایسا کرتا رہے. ان ذالک من عزم, یہ عظیمت والا کام ہے, عزم الامور مین عظیمت والا کام یہی ہے کہ بھائی معاف کر دیں بس, جسٹ بی پیشنٹ, انڈرسٹینڈ. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں, ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. وہ بھی بزدلی ہے, وہ گاندھی کا فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ ہم کشمیر قبضہ کریں تو آپ نہ بولیں, ہم آپ کو تھپڑ میں آپ دوسری ڈالا گیا, ہم آپ ماریں گے تو ہندو کہنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پر کہ کہاں پہ آدمی نے درگزر کرنا ہے اور کہاں پہ آدمی نے انتقام لینا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ درگزر کریں تو وہ پھر جری ہو جاتے ہیں, وہ پھر مزے لے لیتے ہیں کہ چلو اب اس آدمی کو پھر مزید, صحیح ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ درگزر کرتے ہیں وہ جرم ہے, ایسے موقع پر آپ نے ٹھیک ٹھاک تھپڑ مارنا کہ بھائی وہ انسان کا بچہ توڑا ہے, اسے کوئی سمجھ بغیر تپڑ کے نہیں آتی, صحیح ہے. یہ ایسا آدمی جس کا ضمیر بیدار, جس کا ضمیر بیدار, تو اگر اس نے آپ کے ساتھ زیارتی کی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا ضمیر بیدار ہے, ویسے جھنجھوڑتا رہتا ہے ایسے, اور آپ نے کہا چلو بھائی جو کچھ کیا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, بس اس کے لیے یہ سزا سب سے بڑی سزا ہے, اس کے وہ کڑتا رہے گا عمر بھر, وہ کڑتا رہے گا, وہاں بھی جائے گا کڑتا رہے گا, وہ کہے گا بھائی میں نے کیا حبست کی, صحیح. لیکن یہ بیدار ضمیر کی بات ہے. مجھے کبھی کبھار غیر شرعی حرکت پر غصہ آ جاتا ہے, اور میں غصہ تو میں تو کنٹرول نہیں کر سکتا, میں کر بھی دیتا ہوں, میں تو یہاں پر پکتا رہتا ہوں, صحیح. لیکن پھر بعد میں میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ دیٹس ناٹ دا وے, صحیح, بیکاز دا پیپل ریگارڈنگ دین دے آر ان ایجوکیٹڈ, صحیح. تو یہ بیدار ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ ضمیر آدمی کو جھنجھوڑتا رہتا ہے, لیکن یہ برداشت نہ ہونا یہ بھی انسان کی کمزوری ہوتی ہے, صحیح ہے. اگر غصہ انسان کے مزاج میں نہ ہوتا تو پھر تو جہاد کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا, جہاد تو لڑی ہی جاتی ہے غصے کے پس منظر میں, غصہ نہ ہوتا تو آدمی کسی کو مارے کچھ بھی نہیں ہوا تو کہ چلو ابھی دوسرا مارے, صحیح, مگر ابھی تیسرا مارے بس بھوک ہڑتال کرے. تو اب جی جو آیتیں ہیں اللہ کریم اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ دعوت دیں گے تو دعوت کا انداز یہ ہوگا, لوگ آپ سے ریزننگ کریں گے تو ریزننگ کا انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے, لیکن کبھی کبھار ریزننگ پر وہ اکتفا نہیں کریں گے, وہ تو ہر ممکن اور پاسبل وے آپ کی تکلیف کے لیے وہ اپلائی کریں گے اور آزمائیں گے. تو پھر آپ کیا کریں گے, اللہ کریم نے ایک دروازہ کھول دیا کہ بھی اگر آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں تو یو کین ڈو دیٹ, صحیح. لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اپان دی سرکمسٹانسز, کہ اگر سرکمسٹانسز کا تقاضا کرے کہ معاف کر دے, یو آر ناٹ ان پوزیشن ٹو فائٹ وتھ دیم. وہ جو گاندھی کا فلسفہ تھا اس زمانے میں وہ ٹھیک ٹھاک تھا, ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز ویل اینڈ گڈ. وائی؟ بیکاز وہاں تو فائٹ تھا کس کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ. اب برطانیہ کے ساتھ لڑنا اسلحے کی بنیاد پر یا تپڑ کے بدلے تپڑ کے اساس پر, یہ کوئی امکان تھا؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ تشدد. اب بھی پاکستان میں جب گورنمنٹ کے خلاف لوگ جلوس نکالتے تو جو لیڈر ہوتے ہیں سینسیبل لیڈر, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جلوس بالکل پرامن جلوس ہے, ہم صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنی ناپسندیدگی اور ڈس لائکنیس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جس تقریر جذباتی کر جاتے ہیں, ہمیں یہ طریقہ حکومت کا قطن پسند نہیں, ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں آج کے احتجاج سے کہ یہ کام نہیں چلے گا, لیکن ہمارا احتجاج بالکل پرامن رہے گا. اگر کسی نے پتھر پھینک دیا تو وہ حکومت کا نمائندہ ہوگا, اسے پکڑ کے آپ حکومت کے حوالے کر دیں, پولیس کے حوالے کر دیں. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے پولیس کے ان کے پاس تو ڈنڈے ہوتے ہیں, اور ڈنڈے کیا وہ تو بندوق چلاتے ہیں. پاکستانی پولیس مقابلے میں مارا گیا, وہ تو آسرہ ہی نہیں کرتے, وہ تو مقابلے میں مار دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کے لیے کوئی معمولی سا ایکسس پیدا کر دیا بس چلے گیا, وہ تو پھر ہم کی عید ہو جاتی کہ بس مارے. جذباتی ایک ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ اس کے حالت پہ رحم کرے. بس وہ ہمیشہ لوگوں کو مرواتا رہتا ہے بھائی, لوگوں کے نوجوان بچے وہ مر جاتے ہیں, ان کے والدین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اس کی لیڈری چمک جاتی ہے. وہ کہتا ہے اسلام لاتا ہوں, خود آرام سے بیٹھ جاتا ہے, اپنے بیٹے کو یہاں نیو یارک میں بیٹھا دیا ہے, والوں کے بچوں کو مروا دیتا ہے. اب اسلام سے ڈیموکریسی پر آ گیا. اب اس آدمی کی حرکات مجھے پسند نہیں. وہ حرکات بھٹو جیسے آدمی کے لیے تو مناسب ہیں, جو آدمی دین کا نام لے اسی کے لیے ایسے حرکات بالکل موزوں نہیں ہوتے. تو یہ سب صحیح ہے, یعنی دینداروں کی تو ساری حرکات سنجیدہ ہونی چاہیے, غیر سنجیدہ حرکت دینداروں کا نہیں ہونا. یہ اسٹیج پر اس طرح کرنا اور بنگلہ ڈالنا اور ہاتھوں میں ہار ڈالنا اور یہ اس طرح کرنا, وہ دیٹس ناٹ دا وے دینداروں کے لیے, جسے کہتے بھٹو ٹائپ آف پالیٹکس. صحیح ہے, تو اگر مینس کے ایک سیکولر آدمی کرتا رہے تو کرتا رہے بھائی, صحیح ہے. ان کے تو ویسے بھی کوئی اس قسم کی سنجیدگی ہوتی نہیں, لیکن دینداروں کے لیے یہ کام اچھا نہیں. اور پھر لوگ دین کا مذاق بنا لیتے ہیں. صحیح ہے کہ اخبار میں اتنا فوٹو دے کر ظالم اب فلا آ رہا ہے ٹھیک ہو جا, صحیح ہے. تو لوگوں نے وہاں باتھ روموں میں دیکھا, باتھ روموں میں پاکستانی قوم تو بھی نفسیاتی مریض ہے, وہاں کے باتھ روم تو ایسے گند سے بھرے پڑے رہتے ہیں. آپ باتھ روم میں چلے جائیں, میں کبھی باتھ روم میں چلا جاتا ہوں وہاں تو آنکھیں بند کر کے اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں, نکل جاتا ہوں. وہ ایسی بکواس لکھی جاتی ہے آدمی سے پڑھی نہیں جاتی کہ یہ کیا نفسیاتی مریض ہیں یہ لوگ. صحیح, تو وہ جو تو وہ دروازوں پر کئی جگہ باتھ روم میں یہ لکھا گیا ہوتا کہ جلدی کرو ظالم مرنا وہ آ رہا ہے. وہ بھی کوئی ڈرامہ ہے, اللہ رحم فرمائے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں اس تناظر میں سورت کے ساتھ نازل ہوئی کہ آپ کو تکلیف پہنچی جائے گی. وَلَئِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, ایک یہ اس کی اپلیکیشن, ایک ہوتی ہے اس کی نزول اور دوسری ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن. تو اپلیکیشن تو مختلف مواقع پر آپ کریں گے کہ اب اس وقت میں نے کیا کرنا ہے, وہاں آپ نے یہ آیت پڑھنی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر آپ لوگ عاقبتم, اگر آپ لوگ عقاب دینا چاہتے ہیں, تکلیف دینا چاہتے ہیں. عقاب, عاقبہ یہ عقاب سے ہے, اور عقاب تو قرآن کریم میں بہت مستعمل ہے عذاب کے معنی میں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اگر آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں, فَعَاقِبُوا, تو تکلیف دے دے, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اتنی ہی انداز سے جتنی آپ کو تکلیف دے دی چکی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اور اگر آپ لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے. اگر آپ نہیں انتقام لیتے صبر کرنے کے لیے, یہ جنرل حکم عام امت کے لیے, اب رسول پاک کے لیے خصوصی. فَاصْبِرْ وما صبرك الا بالله, او میرے نبی واصبر, یو ول بی اے رول ماڈل, یو ول بی اے رول ماڈل, تو آپ کا کام ہی تو صبر ہی صبر. صحیح, اور لیڈر بے صبرا بن جائے تو پھر کارکن تو اپنے کو ہلاک کروا دیتے ہیں. تو اس لیے رسول پاک اللہ کریم نے خصوصیت سے واصبر, یو ول بی رول ماڈل, آپ کا کام ہی تو صبر ہے. واصبر, آپ صبر کریں, وما صبرک الا باللہ, اور یہی وجہ تھی کہ رسول پاک نے جب عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کروایا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اپلائیڈ دا سیم وے, ہی اپلائیڈ دا سیم وے. اور وہ جب مسجد آ گیا تو اس نے امیہ ابن خلف جو مکے کا بہت بڑا سردار اور اسی کا کسی زمانے میں ماسٹر تھا, جو اس کو راستوں میں گھسیٹتا رہتا, پاؤں میں رسی ڈال کر حضرت بلال کو راستوں میں گھسیٹتا رہتا, اس کے اوپر پتہ نہیں راک رکھ دیتے, انہیں گرم ریت پر سلا دیتا, اس کو مارتا مارتا مارتا. صحیح. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حضرت بلال نے جب امیہ کو دیکھ لیا تو گریبان سے پکڑا, گریبان سے پکڑا اٹھا دیا اور کہہ دیا کہ وجد تو کہ عدو اللہ, آج میری باری ہے, یاد ہے آپ کو آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو مسجد سے باہر لے جا کر ختم کر دیا. اب جب حضور صلاۃ وسلام نیکسٹ ٹائم سلاد کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی آپ کو اطلاع مل گئی, حضور نے فرمایا نہیں کیا ہو, اس نے کہا جی وہ بلال تو امیہ بن خلف کا کام ختم کر گئے, آپ سے اجازت لیے بغیر امیہ بن خلف کا کام ختم کر گئے, وہ بیڑا غرق کر دیا بقی کے قریب, قتل کر دیا. تو حضور صلاۃ وسلام مسکرا گئے, تو حضور صلاۃ وسلام نے فرمایا واستحق ذلک واکثر من ذلک, بلال کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا کام اس طرح کا کام کرے, اس سے زیادہ بھی اس کا استحقاق ہے, کیونکہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ بلال کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے. صحیح. کہ بلال کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے, انہیں تو انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور وہ پھر بھی کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحیح. کہ بلال تو بلال ہے, بلال بلال ہے رضی اللہ. اور یہی کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنا بڑا مقام دے دیا, کتنا بڑا مقام دے, یعنی مؤذن کا جو مقام ہوتا ہے امام کے بعد کمیونٹی میں سب سے اہم ترین مقام کس کا ہوتا ہے؟ مؤذن کا. کمیونٹی میں امام سب سے معزز ہوتا ہے, پھر دوسرے نمبر پر مؤذن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بلال کو دے دیا تھا. صحیح. اور جب حضور اس سے اذان دلواتے تو فرما رہے تھے کہ اطرب نہ بہایا بلال, وفی روایت ارحنا بہایا بلال, کہ بلال جا کے اذان دے کر ہمیں ذرا سیٹسفیکشن دلوائیں. اٹ مین کہ اذان سے مسلمان کو سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے. صحیح. اور جب مکہ فتح ہو گیا, مکہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی مبارک اونٹی کے آگے آگے حضرت بلال مہار پکڑے ہوئے اور وہ آگے آگے جا رہے تھے. صحیح. اور چند قدم جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ بلال, وہ کہہ رہے تھے جی, کہ اعلان کر دیں. جی کیا اعلان کر دوں؟ کہ جو بھی بیت اللہ کے قریب جا کر اس نے پناہ لے لی تو وہ محفوظ ہے, اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھا من دخل بیت اللہ فهو آمن, اور بلال کو اللہ نے ایک آواز دی تھی, لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں تھی, کہ جو بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا وہ محفوظ ہے. تو لوگ دوڑ پڑے بیت اللہ کی طرف کہ بچ جائیں. پھر 10-15 قدم آگے جا کر حضور نے فرمایا بلال, اس نے کہا جی, کہ ایک آواز لگا دیں. اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا یہ میری چچا ذات بہن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہان رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ ہمیشہ میری میزبان رہی, اور میں ہمیشہ اس کے گھر میں رہا کرتا تھا. تو حضرت امہان اب بوڑھی ہے, اس کو ایک مقام دینا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہ تاریخ اس کا نام لکھ دے کہ اس کا جو گھر ہے وہ محفوظ ہے مکہ معظمہ میں. تو آپ اعلان کر دے کہ من دخل دار امہان فهو آمن, حضرت امہان کے گھر میں جس نے پناہ لی وہ بھی محفوظ ہے. تو امہان کا چھوٹا سا گھر تھا, 20-25-30 لوگ اس میں سما سکتے تھے, تو 20-25 لوگ وہاں گھس گئے. اب پیچھے سے باقی کفار بھی اندر گھس رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی اندر جگہ نہیں, اس اسمال. صحیح. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹیکنیکل آدمی تھے, کتنے وہ پولیٹیکل چیزوں کو وہ یعنی سمجھتے تھے, کہ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان تو لائے تھے اور ابھی کلمہ پڑھ چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہہ دیا 10-15 قدم آگے کہ بلال, کیونکہ ابو سفیان جا رہا تھا حضرت عباس کے ساتھ, حضور کے چچا کے ساتھ, اور دیکھ رہا تھا کہ بھائی بھرپور انقلاب آ گیا, بھرپور انقلاب آ گیا اور محمد آج پوری دنیا کا مالک بن گیا. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے بلال سے کہہ دیا کہ بلال نعرہ لگا دیں کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان تو چیف آف مکہ تھا, اس کا تو پورا وائٹ ہاؤس تھا مکہ میں, بہت بڑا گھر. تو حضرت بلال نے آواز لگا دی کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی وہ محفوظ ہو گیا. تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو دیکھا کہ ابو سفیان دیکھ لیا میرے بھتیجے کو, کتنا بڑا آدمی ہے, آپ نے عمر بھر اس کے ساتھ کیا کیا, کتنی عزت دے دی, کتنی عزت دے دی آپ. تو حضرت ابو سفیان نے ایک جملہ کہہ دیا فقد اعزہ اللہ, یہ لوگوں کو اس لیے عزت دے دیتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی عزت سے نوازا ہے. عزت مند آدمی وہ ہمیشہ لوگوں کو عزت دے. واقعی مجھے اپنے کیے پر ندامت ہے, میں اس کے ساتھ کبھی, گو کہ وہ میرا سن ان لا تھا, ہی واز ریئل سن ان لا حضرت ابو سفیان, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان کی بیٹی تھی, حضور کی بیوی حضرت ام حبیبہ, اس نے کہا کہ دو, ہی واز مائی نیفیو اینڈ ہی واز مائی ریئل سن ان لا, لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن آدمی عزت مند آدمی ہے تو لوگوں کو عزت دینے کے طریقے جانتا ہے, صحیح. اور پھر حضور اسرا ابو سفیان کی حویلی میں تو ڈھیر سارے لوگ آ گئے, لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ تھے, ادھر ادھر دوڑ رہے تھے, کہیں پناہ مانگ رہے تھے. تو بیت اللہ کے قریب پہنچ کر حضرت بلال سے پھر آواز لگا دی کہ بلال ایک آخری آواز لگا دے کہ من اغلق علیہ باب دار فہو آمن, جس نے بھی اپنے گھر کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا ہم کچھ نہیں کہیں گے اسے. تو سارے لوگ اپنے گھروں کو دوڑ پڑے, صحیح, اور دروازہ بند کر دیا, اور مسلمان وہ جاتے رہے, صحیح. پھر بیت اللہ کے قریب جا پہنچ کر حضرت بلال سے ایک اور آواز لگا دی کہ آپ اب بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آزان دے دی, کیا دینے, آزان دے دیں, کیونکہ بیت اللہ اللہ کی کبریا کے لیے ترستا رہتا ہے کہ میرے اندر کب اللہ کی کبریا اور اللہ کی عظمت کی آواز بلند ہوگی. حضرت ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں, لیکن بلال جیسے غلام کو حضور علیہ السلام نے یہ مقام دے دیا کہ اوپر چلے جائیں. اور یہی وجہ تھی کہ ابو لہب اینڈ کمپنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد غلاموں کو اٹھا کر ہمارے برابر لانا چاہتا ہے, صحیح, بلیکس کو اٹھا کر وائٹس کے برابر لانا چاہتا ہے, دیٹس ناٹ فیئر, یہ وہ چیز تھی. اور حضور نے فرمایا کہ برابر کیا لانا چاہتا ہوں, اگر آپ پیچھے رہ گئے تو رہ گئے اور بلیک آگے چلے گئے. یہ دیکھیے بلال بیت اللہ کی چھت پر کڑا ہے, اللہ کے گھر کے اوپر کڑا ہے, بہت بڑا مقام بلال کو کہ کہاں کڑا ہے, اللہ کے گھر کے اوپر کڑا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. یہی مسئلے ہیں, یہی مسئلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر کے میدان میں ابو سفیان کے سسر, ابو سفیان کے سسر, اس کا نام تھا عتبہ, کیا نام تھا اس کا, عتبہ, اسی کا بھائی شیبہ, اور عتبہ کا بیٹا ولید, کیونکہ اس زمانے میں تو باقاعدہ جنگ کی ابتدا ہوتی, جب میدان بدر میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے, اسے کہتے تھے مبارزہ, کیا کہتے تھے, مبارزہ, اور ہم اسے کندھار میں کہتے تھے تعرض, کیا کہتے تھے, آپ جو لڑتے تھے کندھار میں تو کیا کرتے تھے, تعرض, تعرض, صحیح, ہاں, مبارزہ. اس سے پوچھا کریں, یہ آدمی بہت بڑا مجاہد ہے, اس نے واقعی بہت بڑا کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے, اس نے ایسی جہاد لڑی ہے, یہ ویسے بدن سے تو ایسا دبلا پتلا معلوم ہوتا ہے, اس نے جہاد اس سے شروع کر دی روٹی پکانے سے, اس کی جہاد کی ابتدا تھی روٹی پکانا مجاہدین کے لیے, روٹی پکانا پہلے یہ, اور پھر یہ چلا گیا میزائل چلانے پر, یہ بڑا ایکسپرٹ آدمی تھا اس نے, صحیح, اللہ اس کو جزائے خیر دے دے. تو کندھار میں جو جنگ لڑی جاتی, چونکہ وہاں پہ ماؤنٹینس ایریا نہیں ہے تو وہاں پہ ہم تعارف کروا لیتے ہیں, صحیح ہے, میں تو نہیں, میں تو ویسے تماشبینوں میں تھا, خان علی میں آپ کی طرح تماشبینوں میں تھا, آپ بھی وہاں کراچی میں بیٹھ کر تماشا کرتے رہے میری طرح, صحیح, ہاں, اور لالا بھی اس طرح تماشا کرتا رہا یہاں سے, ہاں, وہاں پٹانوں پہ پشتونوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, ظلم کے پہاڑ توڑ, یہاں پہ ہمارے درس میں پشتوں والے جو آتے ہیں, یہ ہمارے پشتون بھائی, ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں کہ ان کے باپ دادوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کو چچاؤں کو زندہ اٹھا کر جہاد میں زندہ اٹھا کر اوپر سپیس سے نیچے سائبیریا میں پھینک دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, صحیح, ہمارے ہمیں جان ہے, میں جان, ہمیں جان کے والد صاحب کو وہاں سے پھینک دیا, صحیح, ہمارے ہیں آج انجینئر عبدالغنی اور یہ وہ ننگیالے طرزائی, تو اس کو اوپر سے پھینک دیا, کیونکہ جن لوگوں کے پیچھے لوگ جاتے تھے تو رشیا والے وہ تو بڑے ظالم لوگ تھے, صفاق درندے تھے, تو وہ درندے ان لیڈر ٹائپ لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پھینک دیتے زمین پر کہ ان کے پرخچے اڑ جاتے کہ تاکہ لوگوں کو ہیبت ہو جائے, ہمارا مقابلہ نہ کریں, لیکن پشتون کو آپ جتنا زیادہ ماریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ سخت ہو جائے گا کہ ہمارے باپ کو مارے ہیں اور تو اس کے ساتھ دیکھنا ہی, صحیح ہے. تو اب وہ تھا مبارزے اور تعارف کا جنگ, تو باقاعدہ اس کی افتتاح ہوتی, اہل مکہ سے تین لوگ نکل آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید, عتبہ شیبہ اور ولید. عتبہ ابو سفیان کا سسر تھا, شیبہ عتبہ کا بھائی تھا, ولید عتبہ کا بیٹا تھا, تینوں ایک فیملی سے نکلا ہے. صحیح. اور یہ ہے بنو امیہ. کیا ہے بنو, اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ دشمنی تو بڑی مدتوں سے چلی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت سے. تو بنی امیہ والے نکلے اور انہوں نے للکارا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے مقابلے. تو مدینہ کے تین انصار اٹھ گئے. کون اٹھ گئے؟ تین انصار. اور وہ وہاں میدان میں چلے گئے. تو کیونکہ اس زمانے میں تو تلوار کی جنگ اور یہ اس کی جنگ ہوتی, تو وہ سارے آہنی لباس میں, لوہے والے لباس میں, سارے صرف آنکھیں ہی کھلی رہتی, باقی سارا بدن ڈکا رہتا, ذرا بند ہوتا. تو وہ ذرا بند انصار جب گئے تو وہ پہچانے نہیں جاتے تھے. تو ان تینوں نے کہا کہ من انتم, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام اور قبیلہ بتا دیا کہ ہم اوس, میں اوس کا فلان ہوں, میں خزرج کا فلان ہوں, میں اوس کا فلان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لسنا نرید انما نرید اخواننا, ہم آپ کو نہیں للکار رہے, آپ تو مدینہ والے ہیں, ہم اپنے کزنس کو للکار رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں للکار رہے, ہم اپنے کزنس کو جو وہاں سے یہاں آئے ہیں انہیں کو للکار رہے ہیں. تو وہ تینوں واپس چلے گئے. دیکھیے جہاد میں بھی ان کے کچھ اپنے, یعنی جنگ میں بھی ان کے کچھ اپنے اصول تھے. انہوں نے کہا لسنا نرید, نہیں ہم نے آپ کو نہیں للکارا, ہم نے اپنے کزنس کو للکارا ہے جو مکے سے آئے ہیں. تو وہ تینوں آ گئے واپس. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو واپس آ جائیں. تو وہ آ جائیں. اب انہوں نے تو للکارا تھا, لیکن حضور کی حکمت عملی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیر کے وہ جو ہے نا دور کے رشتے دار کو نہیں کہا, اپنے سگے چچا حضرت حمزہ سے کہہ دیا کہ حمزہ. اس نے کہا جی. وہ اٹھ گیا. حضرت علی سے کہہ دیا علی. اس نے کہا جی. اور اپنے دوسرے چچا زاد بھائی ابو عبیدہ ابن الحارث, ابو عبیدہ حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے, کہ ابو عبیدہ. اس نے کہا جی. تین اٹھ جائیں, وہ ہمارے کزنز آئے ہیں. صحیح. تو یہ تینوں اٹھ گئے. اب یہ بھی ذرا بند تھے تو پہچانے نہیں جاتے تھے. تو عتبہ نے پوچھ لیا من انت؟ اس نے کہا انا حمزہ وہذا علی وہذا ابو عبیدہ. تو انہیں کہا فنوریدکم, ہم آپ کو للکار رہے تھے کہ آپ چاہیے. تو حمزہ وہ عتبہ کے سامنے, حمزہ عتبہ کے سامنے, ابو عبیدہ وہ شیبہ کے سامنے, اور علی وہ ولید کے سامنے. اب حضرت حمزہ نے جو ضرب لگا دی, عتبہ نے ضرب لگا دی تو اس نے اپنے شیلڈ پر لے لیا, اور جب اپنے ضرب لگا دی اور پٹخ دیا زمین پر. صحیح. حضرت علی نے جو ضرب لگا دی تو اس نے ولید کو پٹخ دیا زمین پر اور قتل کر دیا. ابو عبیدہ اور شیبہ اس کے درمیان ضرب کا تبادلہ ہو گیا, تو ابو عبیدہ بھی زخمی ہو گئے. ابو عبیدہ بھی ضرب, اور وہاں اس کے مقابل شیبہ بھی زخمی ہو گئے. اس کے ضرب سے وہ زخمی ہو گئے, اور اسی کے ضرب سے یہ زخمی ہو گئے. تو یہ دونوں تو اپنے مقابل کا کام ختم کر چکے تھے, تو ان دونوں نے جھپٹ کے شیبہ کا بھی کام ختم کر دیا, اور ابو عبیدہ کو اٹھایا زخمی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اب ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی, اسی کا باپ, اسی کا چچا, اسی کا بھائی, یہ تینوں مرے مارے گئے, اور وہ ان چیز کے لیے بنیاد سمجھتے رہے حضرت حمزہ کو. کس کو؟ حضرت حمزہ کو. تو اسی دن سے ہندہ نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک حمزہ کا کام ختم نہیں کروں گا میں کوئی زینت نہیں کروں گا. تو اس کا ایک غلام تھا وحشی ابن حرب, اس کا نام وحشی ابن حرب, کو حکم دے دیا کہ نیکسٹ فائٹ میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے حمزہ کو ڈھونڈنا ہے اور میں آپ کو آزاد کروں گی, پھر یو ول بی فری. صحیح. تو وحشی ابن حرب یہ بھی سینیا کا تھا, بلیک تھا. صحیح. تو وہ میدان احد میں بس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے دوڑتا رہتا, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و رسول کہہ دیا. میں جو خطبے میں ہمیشہ کہہ رہے تو وہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہے, کہ حمزہ جو اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو اتنے طاقتور آدمی تھے اور اتنے بہادر آدمی تھے کہ کوئی اس کو سیدھا دیکھ نہیں سکتا تھا. یہی تو وہ آدمی تھے جب حضور علیہ السلام کے متعلق وہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو کسی نے راستے میں بتا دیا اپنے گھوڑے پر آ رہے, بڑے اچھے شکاری تھے, مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں, تو کسی نے کہہ دیا پتہ ہے حمزہ آپ کو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ابو جہل آج فلاں کوچے میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس نے محمد کو ایسی تھپڑ دکھائی کہ اگر آپ نے یہ کام چھوڑ نہیں دیا میں کو تھپڑ ماروں گا. تو حمزہ نے کہہ دیا اچھا میرے ہوتے ہوئے بھی میرے بھتیجے کوئی تھپڑ دے گا تھا؟ مسلمان نہیں تھا. وہ سیدھے گئے ابو جہل کے گھر اور دروازہ کٹکھٹایا. ابو جہل نکل آیا, اہلن اہلن اہلن بے اخینا, بھائی جان بخیر آمدید بخیر آمدید. اس نے کہہ دیا کہ آج آپ کی محمد سے کہیں ملاقات ہو گئی؟ اس نے کہا شاید میری بات اس کو اچھی لگی ہے کیونکہ وہ بھی تو غیر مسلم تھا. اس نے کہا ہاں آج تو میں نے اسے وارننگ دے دی کہ میں آپ کو ایسا تپڑ ماروں گا, خبردار اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اپنا تیر کمان تھا صحیح, اور وہ اپنا کمان اٹھا کر ابو جال کو جو یہاں دے مارا اور نیچے اوپر سے جمپ لگا دیا. اس نے کہا ابھی انٹسٹائن نکال رہا ہوں, خبردار اگر محمد کے خلاف آپ نے آئندہ کے لیے یہ حرکت کی. تو ابو جال نے اسے کہہ دیا کہ کیا آپ بھی اس کے ساتھی ہو گئے ہیں, آپ بھی ایمان لا چکے ہیں؟ تو حضرت حمزہ کا قسمت جاگ اٹھا, اس نے کہا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب حضرت حمزہ جو ایمان لے آئے, یا سبحان اللہ, مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا کہ بھائی اب کیا کریں گے, اب تو کوئی راستہ روکنے والا ہے نہیں. اور تیسرے دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تیسرے دن حضرت عمر دوڑ کے آئے اور ایمان لے آیا. بس کافروں کے اوسان خطا ہو گئے کہ دو ہی تو لوگ تھے, دو ہی کے لوگ تھے, ان کی وجہ سے ہم مونچوں کو تھاؤ دے رہے تھے, وہ دونوں وہاں چلے گئے. بزر میں آ رہی ہے؟ تو وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے وحشی ابن حرب دوڑتے رہے, تو فیس ٹو فیس تو آ نہیں سکتے تھے, اس نے پیچھے سے اپنا نیزہ دے مارا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اور پھر اس کے کان ناک سارے کاٹ دیے, اس کا دل نکال دیا, کلیجہ نکال دیا, اور ہندا کے لیے لے آئے. کس کے لیے؟ ہندا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی مدر ہندا تھی, تو اسی کے پاس لے آیا. اس نے اس کلیجے کو چبا دیا اور دل کو چبا دیا کہ اس آدمی نے میرے باپ کو مارا, میرے بھائی کو مارا, اور میرے چچا کو مارا. صحیح. اور اس نے کہا دل ٹھنڈا ہو گیا. آج وحشی ابن حرب کو آزاد کر دیا. لیٹر آن وحشی ابن حرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی زمانے میں, کئی سالوں بعد, اور وہاں کھڑے ہو گئے. اب مسلمانوں نے جو دیکھا, کیونکہ حضور صلی اللہ جب میدان احد کے شہداء کی لاشیں جمع کر رہے تھے, تو حضرت حمزہ کے پاس جب آئے تو اسے شک پڑا, لعلہ یکون عمی, یہ تو ایسا معلوم ہے جیسے چچا جان ہے, حضرت حمزہ ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی ہیں, کیونکہ اس کے حلیے کو ڈسفگر کر دیا گیا تھا. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہہ دیا, حضور کے فرسٹ کزن ہیں, سگے پوپی زاد ہیں حضرت زبیر, اسے کہہ دیا کہ زبیر. اس نے کہا جی. اس نے کہا جا کے ذرا اپنی والدہ کو لے آئیں, اس کے بھائی تھے. تو زبیر رضی اللہ عنہ گئے اپنی والدہ حضرت صفیہ کو اٹھا کے لے آئے کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. اب جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں ملبوس آ رہی تھی, تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا تخلفو, آپ ذرا پیچھے ہو جائیے تاکہ میری پپی آ جائے. اور اس نے کہا کہ پپی جان, آپ سے میں نہ ڈرتا تو میں کبھی آپ کو یہاں آنے نہ دیتا. صحیح. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر یہ واقعی آپ کا بھائی ہے تو آپ پہچان دیں, اور دوسرا یہ کہ کل آپ کو یہ اعتراض نہ ہو کہ محمد نے مجھے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد دیکھنے نہ دیا. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی, اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی انگلیاں دیکھی, وہ سارے خون میں لت پت. تو ایک خاص زخم تھا بچپنے کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر, تو اس نے پہچان لیا. اس نے کہا ہوا اخی و عمک یا رسول اللہ, یہ جی آپ کے چچا ہیں اور میرے بھائی ہیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا کہ چچا جان, چچا جان, مجھے خدا کی قسم آپ کے ساتھ جو حشر انہوں نے کر دیا ہے, میں 70 سرداروں کا یہ حشر کر دوں گا, کیونکہ یہ انسانیت کا کام نہیں جو انہوں نے کر دیا. دشمن کو آدمی قتل کر دیتا ہے, اس کے اعضا نہیں کاٹتا, یہ آپ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. 70 لوگوں کے ساتھ قسم اٹھائی. کیا اٹھائے؟ قسم اٹھائے. تو ایٹ دا سیم مومنٹ جبریل امین آئے اور یہ آیتیں اپلائی کر دی, یہ نازل نہیں ہوئی, یہ آیتیں اپلائی کر دی اپنے چہرے کی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر آپ کو تکلیف اور درد پہنچایا گیا ہے, فَعَاقِبُوا, آپ درد پہنچائیں, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اتنا ہی جتنا آپ کو درد پہنچایا گیا ہے. ایک کے بدلے میں 70 کو کیوں ایسا کریں گے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَوْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر آپ لوگ صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے. اب یہ تو جنرل حکم تھا عام مسلمانوں کے لیے, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پرسنلی ایڈریس کر رہا ہے کہ وَصْبِرْ, آپ تو صبر کریں, آپ تو رول ماڈل بننے والے ہیں. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ کے صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کے ان کردار پر آپ فکر مند نہ ہو جائیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور آپ ان کے تدبیر اور پلاننگ کی وجہ سے اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالیں. ان اللہ مع الذین اتقوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ یہ اتقوا جو اپنے کو بچا چکے ہیں شرک و کفر سے, والذین هم محسنون اور وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کا احسان اپنا چکے موحد ہیں, جو توحید کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے انتقام لینے سے منع کر دیا, تو فرمایا کہ میں نہیں انتقام لوں گا نہیں, اور اپنے قسم کا کفارہ دے دیا, تین روزے رکھ لیے کہ میرے اللہ کو میری بات پسند نہیں آئی کہ میں انتقام لوں گا, 70 کا لے لوں گا. تو نہ صرف یہ کہ مجھے کہہ دیا کہ آپ صرف ایکول ٹو واٹ ہیپنڈ دیا, صرف اتنا, بلکہ مجھے تو کہہ دیا بس میرا آپ نے تو رول ماڈل بننا ہے, آپ نے تو انتقام ایک بائی ایک بھی نہیں لینا, ایک بائی 70 تو کیا, یک بائی ایک بھی نہیں لینا, کیونکہ آپ نے تو رول ماڈل لینا ہے. وما صبر کا اللہ باللہ, آپ کے صبر کا بدلہ یہ اللہ کے ہاں سے ملا کرے گا. اب یہی وحشی ابن حرب جس نے حضور کو رلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے حضور کی کیفیت نہیں دیکھی جا رہی تھی, اور حضور کو روتے دیکھ کر ہم سارے رو رہے تھے, حضور کو روتا دیکھ کر ہم سارے رو رہے تھے. وہ وحشی ابن حرب ایک زمانے میں مسجد میں آیا تو وہاں کڑا ہو گیا, کیونکہ دیٹ واز ویل نون کہ حمزہ کو کس نے مارا, انہوں نے کہا وحشی نے مارا ہے جی, وحشی نے مارا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, وحشی ابن حرب وہاں کھڑے تھے, اب سارے صحابہ الرٹ ہو گئے, وہ وحشی آ گیا ہے, ہی واز دی موسٹ وانٹیڈ پرسن, ہی واز جسٹ لائک دیٹ ون ہو از سٹنگ ہیئر ان افغانستان, ہی واز دی موسٹ وانٹیڈ پرسن آف دیٹ ٹائم. او وحشی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب سے کہہ دیا مکان بیٹھے رہے, کیا کہہ رہے پتہ نہیں. تو وحشی ابن حرب وہاں کہا تھا, اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ جو افرو امریکن ہوتے ہیں بلیکس, ان کا انداز بھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے, یہ بات کرتے ہیں انداز ہوتا ہے ان کا نیچر ہے صحیح. تو وحشی ابن حرب نے وہاں سے ہڑبڑا کے کہہ دیا, انک قلت فسمعنا ان من زنا و سرق او قتل يلقى اصاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا, کہ آپ نے کہہ دیا ہے, رسول پاک سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہہ دیا, قرآن کی آیت, قرآن کی آیت کہ جس نے زنا کر دیا یا چوری کر دی یا قتل کر دیا یا وہ عذاب کو فیس کریں گے, وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور ذلیل ہو کے رہیں گے صحیح. فہل تجد لی من رخصہ, میرے لیے کوئی گنجائش ہے عذاب سے بچنے کی, کیونکہ میں اتنے سارا گند کر چکا ہوں, کفر اور جہالت میں کیا ہوتی ہے سارے گند کرنے ہوتے ہیں, تو میں تو یہ سارے گند کر چکا ہوں تو میرے لیے کچھ گنجائش ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا تعال ہے نا, آئے بھائی یہاں بیٹھ جائے, بٹھا دیا. اس نے کہا یہ تو میری بات نہیں ہے, بات اللہ کی ہے, گنجائش کی بات بھی اللہ ہی نکال سکتا ہے, میں تو نہیں نکال سکتا, تو آپ ذرا آیت نکالیں. الذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, اللہ کے بندے وہ ہیں, لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں بناتے, ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس انسان کو جس کے بدن کو اللہ نے حفاظت اور حرمت دی ہے مگر جائز وجہ سے, ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے, ومن یفعل ذلک, جو آدمی یہ کام کرے گا, یلقا ساما, وہ ملے گا عذابوں کے ساتھ, یضاعف له العذاب یوم القیامت, سخت بنا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن, ویخلد فی مہانا, ہمیشہ کے لیے ہوں گے اسی میں ذلیل اور رسوا, اسی میں ذلیل اور رسوا رہیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رہیں, بات تو آپ نے ٹیک پک کر دی ہے جہاں سے بھی سنی ہے, بات یہی ہے میرے قرآن کی. تو جبریل امین آئے, پیچھے والی آیت کو اپلائی کر دیا, جبریل امین آئے کہ اپلائی کر دی یہ آیت, کہ الا من تابا, مگر وہ نہیں جس نے توبہ کر دیا, وہ آمنا, اور ایمان لے آیا, وعمل عملا صالحا, اور عمل کر دیا صالح عمل توبے کے بعد, فاولائک, یہ لوگ, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کے برائیوں کو اریز کر کے وہ بلینکس بھی نیکیوں سے پر کر دیتا ہے, وکان اللہ غفور رحیما, اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جبریل امین نے جب اس کو مینشن کر دیا تو حضور نے وحشی بن حرب سے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے, لیکن میرا اللہ کہتا ہے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. تو یہ گنجائش نکلی, گنجائش نکلی. تو وحشی بن حرب نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, وہاں تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے, نیچے دیکھیں کہ اللہ من تابا, مگر جو توبہ کرے, وہ آمنا اور ایمان لائے, وعمل عملا صالحا, اور نیکسٹ ان فیوچر اس کا کردار ٹھیک ٹھاک رہے. تو اس نے کہا یہ کنڈیشن شاید میں فالو نہ کر سکوں, مجھے فیوچر کا پتہ نہیں کہ میرا صالح عمل ہوگا کہ نہیں, شاید مجھ سے اتنی ہمت نہ ہو سکے گی. تو اگر وہ نہیں تو پھر تو وہ جو فارگیونس ہے, جو کنسیشن اللہ دے دیا, وہ تو اپلیکیبل نہیں ہے. وحشی بن حرب نے کہہ دیا کہ وہ عمل عملا صالحا کی جو کنڈیشن ہے شاید میں اس کو پورا نہ کر سکوں, تو پھر تو وہ کنسیشن نہیں ملے گی, کچھ اس سے بڑھ کر گنجائش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں, بیٹھے رہیں. جبریل امین واپس, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک بنا دیا جائے. شرک کو اللہ کریم کبھی بخشتا نہیں, کیونکہ اس میں تو اللہ کی پرسنلٹی اور انٹیٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو میرے ذات کو چیلنج کرنا ہے, یہ میں کبھی نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کریم کبھی نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک بنا دیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس سے کم تر گناہ اللہ بخش دے دیتا ہے لیکن اس کے لیے جس کو وہ چاہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا دی وحشی ابن حرب کو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ کنسیشن آ گئی, آپ کے لیے روم پیدا ہو گیا. تو وحشی ابن حرب نے پھر اپنی ریزرویشن کہہ دی کہ اللہ کے نبی یہاں تو اللہ نے کہہ دیا وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اس کو بخش دے گا شرک سے کم تر گناہ جس کے متعلق اللہ چاہے. تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو رلایا تھا, میں آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ رو رہے تھے, جب آپ رو رہے تھے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے, شاید میرے لیے اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہو جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بیٹھے رہو, بیٹھے رہو. تو پھر جبریل امین آ گئے. آیت نمبر 53, آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین, او میرے بندو, وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم, جو گناہ کر کر کے اپنے ساتھ بڑی زیارتی کر چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنیو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ کریم بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب, انه الغفور الرحیم, اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان ہے. تو حضور نے یہ آیت سنا دی تو وحشی ابن حرب نے کہہ دیا اللہ کے نبی ابھی میں مسلمان ہونا چاہتا. تو حضور پاک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضرت عمر اس کے ہاتھ رکھنے سے پہلے کہتے رہے حضور سے کہ جی مجھے اجازت دینے, اس کا کام تو ختم کر دو. حضور السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے عمر, لایمان احد من الکفار احب الی و الی اللہ عز وجل من قتل 70 منهم, کسی ایک کافر کا مسلمان ہونا, کسی ایک کافر کا مسلمان ہونا اتنے اجر کا باعث ہے اور اللہ کی اتنی خوشی کا باعث ہے کہ 70 کفار کو آپ الفارمی سے کاف اللہ قتل کر دیں تو اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک کافر کو مسلمان بنانے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ 70 کو قتل کر دیا تو کیا کر دیا, جہنم کا ایندھن بنا دیا, کیا کر دیا جہنم, اور ایک کافر کو مسلمان بنا دیا اٹ مینس کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. تو اللہ کریم اس سے خوش ہوتے ہیں, قتل کرنے سے خوش نہیں ہوتے. تو وحشی ابن حرب وہ کلمہ پڑھ چکے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک ریکویسٹ کی کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بشری تقاضے, کیا بشری تقاضے جو آدمی کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, میں بھی انسان ہوں کبھی کبھار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا. تو فرمایا کہ مجھے وہ, میں آپ کے ماضی کو نہیں چڑھتا, ویسے جسٹ اونلی فار دی سیک آف دیٹ ایونٹ کہ مجھے وہاں جو کیفیت ہوئی. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ میرے مجلس میں بیٹھے رہیں تو ایک سائڈ پر بیٹھے رہیں, ناٹ ان فرنٹ آف مائن, اور اگر راستے پر آپ آئیں تو بالکل مجھے فیس ٹو فیس نہ آیا کریں, شاید میرے دل میں کوئی انتقامی جذبہ ابھر آئے اور اللہ کو ناپسند ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کریم میرے کسی دلی حرکت سے بھی ناراض ہو جائے. تو وحشی ابن حرب وہ اپنے مرتے دم تک بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخروی سفر تک وہ ہمیشہ کسی سائٹ پر بیٹھ جاتے کہ حضور کی نظر نہ پڑے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی دیکھنے کی تمنا ہوتی جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے اور کسی اور سے بات کرتے تو وحشی ابن حرب کہتے میں اس طرح اسے دیکھتا رہتا, کیونکہ حضور کا دیکھنا تو صحابہ کی تمنا تھی. صحیح, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح منہ کرتے تو میں فوراً پیچھے ہو جاتا کہ حضور نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ مبادہ میرے اس میں. اور جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر لانچ کر دیا خالد بن ولید کی سربراہی میں, لشکر لانچ کیا خالد بن ولید کی سربراہی میں, تو وحشی ابن حرب نے کہہ دیا کہ میں یہ تمنا لیے ہوئے تھا کہ خداوندہ کوئی ایسا موقع آئے کفر کا ایک بڑا کافر میرے ہاتھ سے مردار ہو جائے, شاید اس گناہ کی تلفی ہو جائے, اس کی مغفرت ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا اس جہاد میں اور میں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ میں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو جو کفر کا مرکز ہے اس کو قتل کرنا ہے تاکہ حمزہ کے قتل والا جرم وہ میرا معاف ہو جائے. تو جیسے ہی میں گیا تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا وہ مسلمہ کہاں ہے, تو اس کے ارد گرد تو زبردست پیرا تھا. کسی نے مجھے کہا کہ اس گروہ کے اندر مسلمہ کھڑا ہوا ہے, تو اس نے کہا میرے اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر بس وہاں پہنچا اور نیزا تھا میرے پاس اور میں نے فوراً اس کے سینے کے اندر کر دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر. صحیح, اور اس کو نیچے گرا دیا اور بیڑا غرق کر دیا, اور اس طرح وہ میدان میں دوڑتا رہا کہ فست و رب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج مجھے کامیابی ہو گئی, تلکا بتلکا وہ جو جرم کر چکا ہوں شاید اللہ کریم اس حوالے سے مجھے معاف کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو خلاصہ سورہ نحل کا, ابتدا میں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ لوگ عذاب کا مذاق اڑا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب طلب کرتے تھے, تو یہ لے لو عذاب پہنچ گیا, یہ لے لو عذاب پہنچ گیا. اور وہ عذاب آیت نمبر 112 میں ذکر ہو چکا ہے, جب آل مکہ کو قحط نے لپیٹ میں لے لیا. پھر سورت کے اندر دو قسم کے دلائل تھیں, عقلی اور نقلی. عقلی دلائل سورت کے اندر سات ہیں, اور تقریباً ہر ایک دلیل کے ساتھ اللہ کریم نے کہہ دیا ان فی ذلک لآیات, کہ یہی دلائل کافی دلائل ہیں, انف از انف, کہ جو میں کچھ بیان کر چکا ہوں دیٹ سفیشنٹ. سورت کے اندر اعتقادی اور عملی دونوں قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ تخویفات بھی دے دی گئی ہیں, ڈرایا گیا ہے لوگوں کو. سورت کے اخیر میں اللہ کریم نے اہل مکہ کے ذہن میں ڈال دیا کہ ابراہیم کو فالو کرنے کے دعوے داروں ابراہیم کا مزاج تو یہ تھا, آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر حضور پاک کو دعوت کے طریقے بتلا دیے گئے اور فرمایا دعوت دو گے تو مشکلات سامنے آئیں گی, آپ صبر نہیں کرو گے تو دعوت کا راستہ بند ہو جائے گا, جیل چلے جاؤ گے, جیل چلے جاؤ, دعوت ختم. اور سورت کے بالکل اخیر میں کہہ دیا کہ اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں دو صفتیں ہوں, عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورہ بنی اسرائیل حدیث میں اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا ہے سورہ الاسراء. اسراء کا لغوی معنی رات کے کسی حصے میں سفر کرنے کے ہیں، یہ اسراء کا لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ان عربک لینگویج اسراء، رات کے کسی حصے میں سفر پہ جانا. تو چونکہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر کا تذکرہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں آپ اپنے گھر سے سفر پر نکلے، اور اس کا بالکل ابتدائی آیت میں تذکرہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور دوسرا نام اس کا ہے بنی اسرائیل. وقضینا، یہ پنکھے بند کر دیں میرے خیال، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اب رات کے کسی حصے میں آسمانوں پر جانا. بھائی آپ کو امریکہ کا پتہ نہیں، سارے بٹنوں کو نیچے دبائیں تو یہ آف ہو جائیں گے. الٹا کام ہے. کیا الٹا کام؟ یہ لائٹ آپ کے اوپر والی آپ کو ہو جائے تو اچھی ہے. آپ کے اوپر والی لائٹ آپ کو ہو جائے تو اچھی نظر آئے گی. تو آپ کروا دیں تو ہو جائے گی. نہیں وہ ہے لائٹ تو ہے. کہاں ہے یہ والی بھی نہیں درمیان والی؟ نہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے. تو اب اس میں رات کے کسی حصے میں آسمانوں پر جانا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. سابقہ سورتوں میں بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ وہ رسول پاک سے معجزہ طلب کرتے رہے، تو اللہ کریم نے بطور معجزہ اسراء کا واقعہ کر کے دکھایا کہ یہ ہے پیغمبر کا معجزہ. عادتاً جو کام نہیں ہو سکتا پیغمبر نے کر کے دکھایا. ایک چھوٹے سے وقت میں وہ بیت المقدس تک چلے گئے، وہاں سے آسمانوں پر چلے گئے، آسمانوں سے واپس ہو کے آئے، اور رات وہی کی وہی رکی ہوئی تھی. تو یہی ہے پیغمبر کا معجزہ، آپ معجزہ طلب کرتے رہے، اب تو ایمان لاؤ. اور جس طرح بطور جنرل پرنسپل ہم نے سابقہ سورتوں میں تذکرہ کیا کہ آپ کے طلب پر معجزہ دکھایا جائے گا اور پھر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کی لاٹھی سر پہ پڑے گی. اللہ کریم نے فرمایا بہت قریب ہے کہ اللہ کی لاٹھی سر پہ پڑے، تو واقعی پڑ گئی. پہلی لاٹھی جو اللہ کی آئے ان کے سر پر وہ غزوہ بدر میں تھی. غزوہ بدر میں اللہ کی مار پڑی ان کو کہ بھائی معجزہ تو رسول پاک نے کر کے دکھایا، پھر آپ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اور میں نے بتا دیا تھا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ معجزہ طلب کرنے کے بعد اور ہونے کے بعد پھر ایمان نہیں لاؤ گے، نو ایکسکیوز دیا وہاں پہ، پھر ایکسکیوز نہیں ہوتا، پھر میں نے آپ کو ضرب دینی ہے تو ضرب دے دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر معراج پر جانے کے دو حصے ہیں. پہلے والے حصے کو کہتے ہیں اسراء اور دوسرے والے حصے کو کہتے ہیں معراج. اسراء کا ذکر یہاں ہے اس صورت میں، یہ سفر کا وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے شروع ہو گیا اور مسجد اقصی پہ ختم ہو گیا، اسے کہتے ہیں اسراء. پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں پر جانا ہوا، اللہ کے ہاں جانا ہوا، اس کا نام ہے معراج. معراج کا معنی اوپر چڑھنا، اسینڈنگ، اوپر چڑھنا. تو اس صورت میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر سورہ نجم میں آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسراء و معراج یہ ڈریم نہیں تھا، یہ لکھیں کہ دیٹ واز ناٹ اے ڈریم، یہ کوئی آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ جاگے ہوئے تھے اور چلے گئے. دوسرا یہ کہ معراج کا واقعہ قرآن کے ان دو حصوں کے علاوہ، اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن کے ان بے سورتوں کے علاوہ 28 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہیں روایات معراج کے حوالے سے 28 سے زیادہ ہیں. اور دو سے راوی زیادہ ہو جائیں حدیث میں, راوی دو آدمیوں سے زیادہ ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں حدیث مشہور. کیا کہتے ہیں؟ حدیث مشہور. اور حدیث مشہور شریعت میں یقینی حجت ہے, جس کو جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, جھٹلانے والا ملحد اور زندیق بن جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ ساری روایات بھی تفصیل ذکر کی, اور یہ روایات بھی جن صحابہ سے منقول ہیں, ہر ایک صحابی بطور خود ایک مستقل انجمن ہے. من جملہ ان صحابہ کے ایک ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے لازم ملازم صحابی. دوسرے ہیں مالک ابن صاصوا, بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تیسرے ہیں ابو ذر غفاری. ایک ایک نام سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنے بڑے آدمی ہیں. چوتھے ہیں ابو ہریرہ. پانچویں ہیں عمر بن الخطاب. چھٹے ہیں علی بن ابی طالب. ساتویں عبداللہ ابن مسعود. آٹھویں عبداللہ ابن عباس. نویں ہیں ابو سعید خدری. دسویں ہیں حذیفہ ابن الیمان, اور گیارہویں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. تو یہ ایک ایک صحابی یک تنہا ہزار لوگوں پر باری ہیں. تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ واقعہ کب رونما ہوا. سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پیل کی گئی اور لوگ جوک در جوک دور دور سے آ کر آپ کی آواز پہ لبیک کہتے گئے, تو مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل, ابو سفیان, نظر ابن حارث, عتبہ, ابی ابن خلف, عقبہ ابن ابی معید, یہ بڑے بڑے وڈیرے, یہ سارے وڈیرے جمع ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب گو کے مسلمان نہیں تھے, حضور کو اتنا ساتھ دیا تھا کہ ہم اسے حضرت کہتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا, تو ہم آپ کے پاس جرگا لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ انہیں منع کر دیں, اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو یہ ہی یہ ایک فگر لکھیں یا ہم ایک فگر لکھیں گے. فار ایگزامپل ناؤ, کیا لکھیں گے؟ ناؤ, نائن, اور یہ اس کے ساتھ پھر صفر ڈال دیتے ہیں, جتنی کی مرضی, جتنا یہ مانگنا چاہتے ہیں صفر ڈال دیتے ہیں, ہم وہ دولت دے دیں گے. اگر اس کو بادشاہی کا شوق ہے تو کل کر ہمیں کہہ دیں, ہم اسے بادشاہ بنائیں گے. دوسری بات, اگر اس کو کسی حسین اور جمیل بیوی کی ضرورت ہے تو عرب میں کسی بھی خاتون پر یہ انگلی رکھے, ہم اس کے لیے وہ شادی کروائیں گے. صحیح. اور اگر اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو یہ کل کر بتائیں, ہم میڈیکل بورڈ بنائیں گے, اس کا علاج کروائیں گے. چار تجاویز تھی, لیکن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت. تو حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آئے, یہ آپ کے قوم کے بڑے آئے ہیں, قریش کے بڑے ہیں, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات سامنے رکھ دی. حضرت ابو طالب نے رسول پاک سے کہہ دیا اب آپ کی رائے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مختصر جملہ کہہ دیا, یا عمی, چچا جان, لو وضعوا فی احدى کفی الشمس و فی الاخرى القمر, یہ مجھے دنیا کا لالچ دے رہتے ہیں, دنیاوی لذتوں کی بات کرتے ہیں، تمام دنیا کو جمع کر کے اللہ کے کائنات میں دو قیمتی چیزیں ہیں، سورج اور چاند، اس سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، اسی پر دنیا کے بقا کا دار و مدار ہے، ساری چیزیں باقی ہیں، کائنات کا نظام باقی ہے، کس وجہ سے؟ سورج اور چاند کی وجہ سے۔ آج اس سورج کا خاتمہ، قیامت از دیر از الشمس کورت، تبھی تو اللہ کریم وہاں سے شروع کرتا ہے کہ نظام کائنات ڈیپینڈ کرتا ہے سورج پہ، تو فرمایا از الشمس کورت، کہ جب سورج کی چاندی اور اس کی تپش ختم ہو جائے تو لیٹر آن واٹ ول ہیپن، پھر تو سلسلہ چل پڑے گا، وزن جو منقدرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، اور پھر تو یہ سلسلہ چل پڑے گا، دیٹس قیامت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں تو میں دعوت کا کام چھوڑوں گا نہیں، وہ تو میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں بھی ان کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں، ان کی تو کئی ساری تجویزیں ہیں، یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں بادشاہ بنائیں گے آپ کو عربین پیننسلا کا، آپ صفر صفر صفر صفر لکھ کے اتنی دولت دے دیں گے، حسین و جمیل بیوی دے دیں گے، نفسیاتی بیماری کا علاج کریں گے، کون سا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک ہی تجویز ہے جو ان کی تجویزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ابو طالب نے کہہ دیا وہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس ایک مختصر جملہ ہے، تم لکھو بے حال عرب و تدین و بے حال عجم، آپ وہ کلمہ میرے ساتھ کہیں آپ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، سارے عرب اور عجم یہ آپ لوگوں کے دست نگر بن جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا مختصر جملہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی کرامات کا مجموعہ ہے کہ یہ لوگ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ اور پھر کہہ دیا کہ چچا جا، اگر میری وجہ سے واقعی آپ سٹریس میں ہیں، کیونکہ آپ اکیلے میرے ساتھ ہیں، باقی سارے سردار دوسری طرف، ایک ہی سردار ہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے، باقی سارے دوسری طرف، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو میں آپ کا گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے کندھوں پہ رکھی کہ چچا جان میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ میری وجہ سے سٹریس میں۔ حضرت ابو طالب تو بوڑھے تھے، جب حضور علیہ السلام نے چند قدم اٹھائے تو وہ دوڑ کے آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ میرے بیٹے آپ واپس آ جائیں، مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پورے دنیا عرب کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو آپ کو دل سے چاہتا ہوں، آپ میرے مرے ہوئے بھائی کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہ حضرت ابو طالب کے سگے بھائی نہیں تھے، سگا چچا تو حضور کا بڑا بدذات آدمی تھا، حضور کا سگا چچا تو ابو لہب تھا، وہ تو بڑا بدذات آدمی تھا، اس بدذات نے تو حضور کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ بیٹے میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں، اور آ کے ان ساروں کو بگا دیا کہ اٹھو، آئندہ کے لیے اس قسم کی تجویز لا کر میرے پاس کسی کا آنا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے اور کہتے تھے کہ ما لہذا الشیخ العجوز، اس بوڑھے کا کیا کیا جائے، اس بوڑھے نے مصیبت ڈالی ہے۔ تو چل پڑے، اب انہوں نے میٹنگ بلائی دار الندوہ میں، اور میٹنگ کے سب سے بڑے محرک حضور کے سگے چچا ابو لہب جیسے بدماش آدمی تھے۔ دار الندوہ یہ اس زمانے کا کانگریس تھا، اس زمانے کی پارلیمنٹ تھی، تو کانگریس نے ایمبارگو لگا دی، کیا لگا دی؟ کانگریس نے ایمبارگو لگا دی بنو ہاشم، بنو ہاشم ایکسکلوڈنگ دوز ہو آر فالوئنگ دا اولڈ ٹریڈیشن لائک ابو لہب، کہ باقی حضور کی جو فیملی ہے ابو بنو ہاشم، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اور لین دین نہیں ہوگا، انہیں کے ہاں فروخت کرنا، ان سے کوئی چیز خریدنا، انہیں کی غمی میں شرکت کرنا، شادی میں شرکت کرنا، علیحد سلیح کرنا، کسی قسم کا تعلق نہیں، بلکہ اپنے راستوں پر ان کو چھوڑنا، صحیح؟ تو ان کا سماجی مقاطع یا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت ابو طالب اپنی فیملی کو اٹھا کر مکہ معظمے سے باہر ایک گاٹی میں نکلے، گاٹی جانتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، جسے سیرت کی کتابوں میں شعب ابی طالب کا نام دیا جاتا ہے، کس چیز کا؟ شعب ابی طالب کا، اور جو امبارکو کا فیصلہ تھا اسے اہل مکہ نے لکھ کے بیت اللہ پر آویزان کر دیا، اعلان عام کر دی، اعلان یو این او تھا اس زمانے کا، اس زمانے کا یو این او تھا، اور یو این او کا فیصلہ وہ ڈکلیئر کر دیا الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر آ گیا، دیٹ واز دا میڈیا، کہ بیت اللہ کے دیوار پر لگا دیا پوسٹر کہ دیٹس دا ڈیسیژن وچ ہیز ٹیکن پلیس ایٹ نائٹ ان دی اجلاس ان دار الندوہ، کہ دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہو گیا بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، امبارگو ہے۔ سینکشن ہے تو سینکشن لگا دیے. صرف حج کے موقع پر سینکشن میں نرمی ہو جاتی, کیونکہ حج کا موقع تو سارے لوگوں کے آنے جانے کا تھا. تو حضور کی فیملی بنو ہاشم وہ صرف حج کے موقع پر مکہ معظمہ آ سکتے تھے, لیکن پھر بھی وہ آتے, کسی دکان میں داخل ہوتے ان کا کوئی بندہ کسی چیز کے خریدنے کے لیے, ابو لہب خبیث نے یہ ذمہ داری لی تھی, وہ پیچھے پیچھے دوڑتے اور دکاندار سے کہہ رہے تھے ان کے ہاں کوئی چیز فروخت نہ کرو, کل کلان آپ کو بھی بڑی مصیبت ہو جائے گی, یہ سینکشن آپ کے خلاف بھی لگ سکتے ہیں. صحیح. اس مرحلے میں 3 سال گزر گئے, کچھ کم, اے لٹل بٹ, 3 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 3 سال. حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے کہ انہوں نے بیت اللہ کے ہاں جو وہ لگا دیا تھا فیصلہ, اور پھر اسے بیت اللہ کے اندر رکھ دیا ہے, اسے ٹرمائٹ نے کھا لیا ہے, اور جب ٹرمائٹ نے کھا لیا ہے ناؤ دا ڈیسیژن از گون, کہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں رہا, وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں رہا. تو جب ڈاکومنٹ ہی نہیں رہا تو کس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہہ دیا کہ وہ ڈاکومنٹ تو بیڑا غرق. کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میرے اللہ نے بتا دیا کہ وہ ڈاکومنٹ جو اندر رکھا ہوا ہے بیت اللہ کے وہ ختم ہو گیا ہے. ابو طالب نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی کہ ڈاکومنٹ از ناٹ دیئر. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی مصیبت کی ہوگی, کوئی گوریلا اٹیک کر کے آپ نے. انہوں نے کہا نہیں, ول بی دیئر بٹ اٹ ہیز گون. تو لوگوں نے جب دیکھ لیا سارے معاہدے کو, ٹرمائٹ کا چکا تھا سوائے اللہ کے نام کے کہ وہ محفوظ رہ چکا تھا. دیکھو ہزار سو امریکل آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اب تو پھر دوسرا اجلاس بلانا تھا, اس کے لیے پھر پاپڑ بیلنے پڑتے, کیونکہ سینکشن لگانے بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو شاب ابی طالب سے حضور صلی اللہ اپنے فیملی کے سمیت واپس اپنے گھروں میں آ گئے. اب معراج کے حوالے سے جو واقعات آتے ہیں, جو واقعات آتے ہیں, رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپورٹر تھے, ایک اس کے چچا ابو طالب گھر سے باہر, اور گھر کے اندر آپ کو انکریج کرنے والی تھی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو شاب ابی طالب سے واپس آ کے ایک دن حضرت ابو طالب چل بسے, اور اس کے 3rd ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی. محدثین اس سال کو کہتے عام الحزن, حضور کے لیے غم کا سال, کیونکہ دو ہی تو سپورٹر تھے, باہر سپورٹ دینے والے تھے ابو طالب, اور اندر حضور بہت بڑی مصیبت میں ہوتے گھر آ جاتے. حضرت خدیجہ ایسی ڈارس بندہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جوان ہو جاتے اور پھر نکل جاتے. تو اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن, دی ایئر آف گریف اینڈ سارو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دیٹ واز دی ایئر آف گریف اینڈ سارو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے قبیلہ خاطر ہوتے کہ وہ 2 سپورٹر تھے وہ بھی چل پڑے اللہ, اب کیا ہونا ہے. اب اللہ کریم نے اس کے ڈارس بندانے کی خاطر فیصلہ کر دیا کہ میں نے اسے اپنے پاس بلانا ہے. کہاں بلانا ہے؟ اپنے پاس, تاکہ یہ گریف اینڈ سارو ختم ہو جائے. اس لیے مسلم شریف کی حدیث میں اختلاف. ایک حدیث میں آیا ہے حضور پاک نے فرمایا اسری بی من شعب ابی طالب, کہ مجھے شعب ابو طالب سے معراج پر لے جایا گیا. دوسری حدیث ہے اسری بی من دار امہانے, میں اپنی چچا زاد بہن حضرت امہانے جو حضرت علی کی بہن تھی اسی کے گھر سے مجھے اٹھا کے لے جایا گیا. تیسری حدیث میں اسری بی لیلت المعراج من داری, مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے لے گیا. چوتھی حدیث میں ہے اسری من بیت اللہ, مجھے بیت اللہ سے اٹھا کے لے گیا. اور پانچویں حدیث میں ہے اسری بی من حتیم, کہ حتیم مبارک سے مجھے اٹھا کے لے گیا. صحیح. تو اب یہ 5 روایات ہیں, کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے. دیر از نو اینی مینس نو اینی کنفلکٹ ان دیز روایات. جو حضور فرماتے ہیں کہ شعب ابو طالب سے اٹھایا گیا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ جو اتنا انکریج اللہ کروا رہے تھے, شعب ابی طالب کی ریمیڈی دینا چاہتے تھے کہ واقعی شعب ابی طالب میں آپ لوگ بہت بہت مصیبتوں سے گزر گئے. سینکشن کے دور میں آپ کے 3 سال بڑے مشکل سے گزرے, انہی کے پس منظر میں میں آپ کو آسمان پر اٹھا کے لے جانا چاہتا ہوں. تو حضور سبب کا ذکر کر رہا ہے کہ شعب ابی طالب کی مصیبتیں وہ میرے لیے آسمانوں پہ جانے کا ذریعہ بن گیا. تو حضور نے فرمایا مجھے شعب ابی طالب اٹھا کے لے گیا. ایک, اور حضور علیہ السلام اس رات حضرت امہانے کے گھر لیٹے تھے. تو حضور علیہ السلام نے امہانے کے گھر کا ذکر کر دیا. جن روایات میں اپنے گھر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ابو طالب کا گھر حضور کا اپنا گھر تھا. ابو طالب کا گھر وہ حضور کا, کیونکہ حضور وہاں رہا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے لے گیا. دیٹ واز گراف رسول اللہ ایز ویل ایز دیٹ واز گراف حضرت امہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو حدیث آئی ہے کہ مجھے بیت اللہ سے لے جایا گیا تو جبریل امین اسے اٹھا کے بیت اللہ لے آئے, اور بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی, اور حتیم مبارک میں وہ براق کڑا تھا جو اللہ کریم نے بجوا دیا تھا. اب براق کیا چیز ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ براق, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چمکیلا قسم کا کی سواری تھی, چمکدار, بڑی خوبصورت, بڑی خوبصورت, بالکل سفید کے سفید قسم کی. فوق الحمار ودون البغل, یہ میول اور خچر سے ذرا چھوٹا تھا لیکن گدے سے ذرا اونچا تھا, اور یہ حتیم مبارک میں کھڑا تھا. حتیم مبارک بیت اللہ کا بروکن پارٹ ہے, آپ نے دیکھ لیا جو لوگ حج پہ گئے ہیں, اس طرح ایک بریکٹ سا بنا ہوا ہے, دیکھ لیا, یاد ہے آپ کو؟ تو یہی دو رکعت نماز پڑھی, اسے کہتے ہیں حتیم مبارک. تو یہاں پہ وہ براق کھڑا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا. اب براق ایک برق سے ہے, کس سے؟ برق سے. تو یہ براق کہا گیا اس وجہ سے کہ وہ چمکدار تھا, رنگ اس کا بہت سفید تھا, اور یا دوسرا یہ کہ اس کی برق رفتاری کی وجہ سے اسے براق کہا گیا, کہ وہ اس طرح جمپ لگا جس طرح لائٹ بہت تیز بھاگتا ہے, 1,86,000 میل پر سیکنڈ. حضور علیہ السلام نے فرمایا فکان یزغ قدمہ عند منتہا بصرہ, وہ جب جمپ لگاتا تو جہاں تک اس کی نظر کی رسائی ہوتی اس کا جمپ وہاں پڑتا, یہاں سے چھلانگ لگا کے وہاں. اب نظر کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے؟ یا سبحان اللہ. اور پھر براق کی نظر کے ریزز کتنے تیز ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اسی حوالے سے اس کا نام براق رکھا گیا. حتی کہ ہم پہنچ گئے بیت المقدس. کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس. وہاں پہ ایک یہ جو ہوتا ہے چکی, چکی کا پارٹ, چکی کا پارٹ جو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے چکی کا پارٹ, جانتے ہیں نا؟ وہ جو پتھر سا ہوتا ہے جس کے درمیان سوراخ ہوتا ہے, چکی کے پارٹ جیسا ایک پتھر وہاں پڑا ہوا تھا سیل. تو میں نے وہ اپنا براق وہاں باندھ لیا, اور سارے انبیاء روحانی طور پر وہاں میرا انتظار کر رہے تھے. جبریل امین نے مجھے حکم دے دیا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. ہم جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء, سارے انبیاء کے امام, اسی حوالے سے کہہ دیتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا ایک ٹائٹل بنا, امام الانبیاء, سارے انبیاء کے امام. تو حضور علیہ السلام نے دو رکعت میں ان کی امامت پڑھوائی, اور یوں اللہ کریم نے ان انبیاء کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا کہ ہر نبی یہ کہتا تھا خدا عندہ مجھے محمد کا فالوور بنا دے, جو آپ کے زیادہ محبوب ہیں مجھے اس کا. اللہ کریم نے فرمایا دیٹس آلسو اے کائنڈ آف فالوئنگ, کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں. دو رکعت نماز پڑھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں سے مجھے ایک غیر مرئی قوت اٹھا کے لے جانے لگی. براق واز دیئر, دیٹ واز ٹائڈ دیئر وتھ سیل, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انویزیبل قوت کے سہارے سے اوپر لفٹ پہ چڑھنے لگے. آج کے دور میں جسے کہتے ہیں ایلیویٹر, ایلیویٹر ٹائپ چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھنے لگے. جب پہلے آسمان پر جا پہنچے تو حضور کے ساتھ حضرت جبریل امین تھے, اس نے آواز دی افتح الباب, وہ دربان, واچ مین دروازہ کھول, اس نے جو آواز دی من انت, کون؟ اس نے کہا جبریل. قال ومن معك, کون ہے آپ کے ساتھ؟ نے کہا محمد. قال وقد ارسل الیہ, کیا آپ کو وہاں بھجوایا گیا تھا کہ ویسے اپنی اکڑ خانی کر کے اس کے اٹھا کے لے آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہہ دیا بلا, ہاں مجھے بھجوایا گیا, اللہ کے حکم سے اسے لا رہا ہوں. دروازہ کھل گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان میں داخل ہو گئے تو ایک بوڑھا سفید ریش بیٹھا ہوا تھا, اس نے فوراً اٹھ کے کہہ دیا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, او بہت بڑے مرتبے والے پیغمبر اور میرے بچے, ویلکم. حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہہ دیا من ھذا, یہ بوڑھا بزرگ کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے کہا یہ ھذا ابوک آدم, یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں. حضور علیہ السلام جب دوسرے آسمان پہ چلے تو وہاں دو خوبصورت نوجوان تھے, ان دونوں نے اٹھ کے حضور علیہ السلام کو ویلکم کر دیا کہ اہلا سہلا بالابن بالاخ الصالح والنبی الصالح, بڑے مرتبے کے نبی اور ہمارے بڑے بزرگ بھائی, اہلا سہلا, خوش آمدید. حضور نے جبریل امین سے کہہ دیا منہما, یہ دونوں نوجوان کون ہیں بڑے خوبصورت ہیں؟ انہوں نے کہا ھذا ابناء الخالہ, یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ, آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان پہ گئے تو ایک بہت ہی خوبصورت بے مثال قسم کے یونیک تھا کہ خوبصورت نوجوان بیٹھے تھے, اس نے اٹھ کے حضور کو ویلکم کہہ دیا. حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا من ھذا, یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا ھذا اخوک یوسف, یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویلکم کا جواب دیا. چوتھے آسمان پہ گئے تو ایک دوسرے بزرگ بیٹھے تھے, اس نے ویلکم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من ھذا یا جبریل, یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا ھذا اخوک ادریس, یہ آپ کے بھائی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں آسمان پر گئے تو ایک دوسرے بزرگ نے خیر مقدم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا اخوک ہارون نبی بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت ہارون ہیں. چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قسم کا ویلکم کا معاملہ ہو گیا. ساتویں آسمان پر ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے جو ایک عبادت خانے کے دیوار کے ساتھ اس طرح تکیہ لگائے ہوئے کچھ بچوں کو پڑھا رہے تھے. جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اٹھ کے سلام کر دیا, السلام علیکم مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, میرے بڑے محبوب بیٹے ویلکم. حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہہ دیا یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا جدک ابراہیم, یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ساتویں آسمان سے پرے ایک مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرا کہتے ہیں بیر کو, وہ جو آپ کے گھر میں ہے. کیا کہتے ہیں اسے پنجابی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیر بولتے ہیں یا بیری بولتے ہیں. تو بیر کا, بیر کے قسم, سدرا لغت عربی میں کہتے ہیں بیر کے درخت کو, کہ بیر کے قسم کا ایک درخت. حضور علیہ السلام اس کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اوراقہ کا اذان الفیل, اسی کے پتے اتنے بڑے تھے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. وہ ثمراتہ کا قلال حجر, حجر یہ بغداد کے قریب ایک شہر ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے میوے اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح بغداد کے مٹکے ہوتے ہیں, حجر کے مٹکے جتنے بڑے ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی سدرۃ المنتہا پہ یا انتہا والے درخت پر انوار و تجلیات کی ایک بارش, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نور کے پتنگے اڑ رہے تھے, وہاں ڈھیر سارے نور کے پتنگے اڑ رہے تھے. جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ناؤ دیٹس اینڈ, آئی ریمین ہیئر, یو ول گو الون, کیونکہ اس سے آگے میرا پاسپورٹ اور ویزا کام نہیں دے رہا, ابھی آپ نے اکیلے جانا ہے. سعدی شیرازی نے بڑی عجیب بات کہی, آج فارسی والے دونوں نہیں, کہ بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وحی برتر خرام. حضور علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا کہ آپ تو میرے پاس وحی لا رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلے جائیں. بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وحی برتر خرام, تو در دوستی مخلصم یافتے غنانم سے صحبت چرا تافتی. آپ تو میرے 11 سال کے دوست ہیں تو آپ یہاں راستے میں رفاقت اور ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بے وفائی کا مظاہرہ یہ اچھا نہیں. تو جبریل امین نے جواب دیا کہ ماردم کے نیرو یہ بالم نمان بے گفتا فروتر مجالم نمان, کے آگے جلنا یہ میرے بس کی بات نہیں, اگر میں جاؤں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے راکھ کا ڈھیر بنا دیں. اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, کہ یہ آگے والا علاقہ یہ آپ کے لیے تو اس کی اجازت ہے میرے لیے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ ایک بار آپ کے اصل بدن میں زیارت ہوئی ہے دنیا میں, آج ایک بار پھر آپ کو اپنے آپ کے اصل جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جبریل امین نے پھر وہی مسئلہ دہرایا کہ وہاں بھی جو میں نے اپنا درشن کروایا تھا اللہ نے حکم دیا, آج بھی آپ نے درخواست تو وہاں دینی ہے. آئی ایم ناٹ دا کمپیٹنٹ اتارٹی ان دس ریگارڈ, کمپیٹنٹ اتارٹی از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے پھر مانگا کہ خداوندہ جبریل ایک بار یہاں اس نورانی عالم میں اپنا آپ دکھائے, تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ذرا اپنا آپ دکھائیں, تو دکھا دیا. آپ کو ذرا دو تین جگہوں پر لے چلتے ہیں, کچھ سیر کرواتے ہیں آپ کو قرآن کریم کی, کروائیں کہ نہ کروائیں؟ تکبیر 30ویں پارے میں, آیت نمبر 19 دیکھیں, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, تاکہ کہ قرآن لَقَوْلُ رَسُولٍ, دیکھ لیا, اِنَّهُ تاکہ کہ قرآن لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یہ وحی ہے رسول اس قاصد کے کریم جو بڑا معزز ہے جبریل امین, ذی قوت وہ بڑے قوت والے ہیں, عند ذی العرش مکین اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے, مطاع ثم سارے فرشتے اس کو فالو کر رہے ہیں وہاں, امین اور وہ بڑے ہانسٹ آدمی ہیں, وما صاحبكم بمجنون اور آپ کے یہ ساتھی محمد الرسول اللہ یہ کریزی آدمی نہیں, اس پر جنون کی حالت نہیں, یہ بالکل سینس اور حواس میں بول رہا ہے, ولقد رآه بالأفق المبين اور تاکہ محمد نے دیکھ لیا تھا جبریل امین کو بالأفق المبين آسمان کے اطراف پر, تو یہ پہلی بار کا تذکرہ ہو رہا ہے جب حضور نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جبریل کو دیکھنے کی تمنا کی تھی, اور جبریل امین نے کہہ دیا کہ ہم تو مامورین ہیں, وی آر ناٹ عامر, وی آر ناٹ سپریم اینڈ سورن, دی سپریم اینڈ سورن اتھارٹی از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی, ہم اپنا آپ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں دکھا سکتے, حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اجازت دے دی, حدیث بخاری میں آیا ہے فیضم تصدم بین المشرق والمغرب, جبریل کی اپنی باڈی اتنی بڑی تھی کہ آسمان نظر نہیں آ رہا, وَلَهُ سِتَّ مِئَةَ جَنَاحٍ اور جبریل امین کے 600 پر تھے, کتنے 600 پر تھے, کتنے پر تھے 600, فَيْضًا صَدَّمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق اور مغرب کا سپیس پورا کا پورا اس نے کور کر دیا تھا, اور میں نے دیکھ لیا, تو اللہ کریم نے اس کا ذکر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, افق تو آپ جانتے ہیں ہورائزن, کہ نبی کریم نے جبریل امین کو ہورائزن میں دیکھ لیا تھا, صحیح, اور فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, یہ پیغمبر یہ جھوٹ کو جانتا نہیں, جھوٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں, جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, سورہ نجم 27 پارا, دیکھ لیا, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ستارے کے, اذا ہوا جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, ستارہ جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ستارے کے, اذا ہوا جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, ما ضل صاحبکم وما غوا, آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ تو جاہل ہیں, وما غوا اور نہ وہ ضدی اناڑی ہیں, یہ پیغمبر نہ جہالت سے بول رہا ہے نہ ضد اور عناد کے اساس پہ بول رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے کامل ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہے, صحیح, یہ جہاں پہ ضرب لگ رہی ہے مشرکین مکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہم سے کیا کچھ کروا رہا ہے, کبھی کبھار وہ کہتے کہ پیغمبر جاہل آدمی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا ما ہو اللہ صاحب, یہ جاہل نہیں, تو کبھی وہ کہتے تھے یہ ضدی عنادی آدمی ہے, ایک غلط بات کی اب اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں, ایک بار ایک غلط بات کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, صحیح ہے, اب چھوڑ نہیں سکتا اپنے دعوے کو, تو ضد اور عناد کے حوالے سے اس پر ڈٹا ہوا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا وما غوا, اس میں ضد و عناد بالکل نہیں, وما ينطق عن الهوى, یہ بولتے نہیں قتل خواہشات کے احساس پر, ان هو الا وحی یوحا, نہیں ہے اس کا بولنا مگر وحی جس کے اس کو وحی کی جاتی ہے, علمہ شدید القوا, اسے بتلا دیتا ہے وہی شدید القوا, وہ جبریل جو بڑی مضبوط قوتوں کے مالک ہیں, ذو مرت, وہ بہت بڑے جسے کے مالک ہیں, فاستوا, وہ ظاہر ہو گیا تھا محمد کے سامنے, وہو بالافق الاعلی, اور وہ آسمانوں کے اوپر ہرائزن پہ تھا, پہلے والا آسمانوں سے نیچے والا ہرائزن ہے, پہلے والا آسمانوں سے نیچے والا ہرائزن, دوسرے والا آسمانوں سے اوپر والا ہرائزن, اسے اللہ کریم نے افق مبین کیا, اسے افق اعلیٰ کہہ دیا, اسے کیا کہا, افق اعلیٰ, کہ افق سافل کی بات نہیں کر رہا, اب اس بار افق اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں جو سات آسمانوں سے اوپر ہے, وہو بالافق الاعلیٰ, اور اسے وقت وہ اعلیٰ ہرائزن پہ تھے, ثم دنا فتدلا, پھر قریب ہو گئے اور لٹک گئے حضور کے سامنے, مین کہ زیادہ قریب آ گئے. تدلا کا اصل معنی ہے لٹکنا, کہ وہ رسول پاک کے قریب آ گئے اور لٹک گئے اس کے سامنے, مین زیادہ قریب آ گئے. ثم دنا پھر قریب ہو گئے, فتدلا زیادہ قریب ہو گئے, فکان قاب قوسین او ادنا. قوس ایک ہوتا ہے تیر, ایک ہوتا ہے کمان. ایک ہوتا ہے تیر, کیا ہوتا ہے تیر, اور دوسرا ہوتا ہے کمان. کمان ہم اسے پشتوں میں لند کہتے ہیں, پشتوں میں ہم کیا کہتے ہیں لند, اور اردو میں اسے کمان کہتے ہیں, فارسی میں بھی تیر کمان کہتے ہیں. تو کمان وہی قوس والی چیز ہے جس سے تیر کو پھینکا جاتا ہے, جس سے تیر کو ہاں پھینکا جاتا ہے. عربوں کے نزدیک جب پرامز ہوتا تو انسٹیڈ آف شیک ہینڈ, انسٹیڈ آف شیک ہینڈ جب میدان جنگ میں ان کا باہمی معاہدہ ہوتا تو وہ کمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر دیتے. صحیح, ایک آدمی اپنا کمان لے کے اور دوسرا اپنا کمان لے کے, دونوں لیڈر کمان کو ٹچ کر دیتے. صحیح ہے. اینڈ دیٹ واز اینڈ بائی دیٹ کائنڈ آف پریکٹس, بائی دیٹ کائنڈ دے مینٹ دیٹ وی ول بی ویری کلوز ٹو ایچ ادر. صحیح, تو اللہ کریم نے ان کی کلوزنس کی وہ بات کی کہ فکان قاب قوسین او ادنا, وہ اتنے کلوز ہیں جس طرح آپ کمانوں کے ٹچ کرنے کے بعد کلوز ہو جاتے. صحیح, فکان قاب قوسین او ادنا, یا اسی سے بھی زیادہ قریب تھے. فاوحا الا عبد ما اوحا, جبریل امین نے وحی کر دی اللہ کے بندے کو وہ جو اللہ نے وحی دی تھی جبریل امین کو. ما کذب الفؤاد ما رآ, مجھے دیکھیے, اب اللہ کریم اس کو ویریفائی کر رہا ہے تو ویریفیکیشن کے انداز ہی کچھ اور. کہ ما کذب الفؤاد ما رآ, کبھی کبھار آدمی کی نظر غلطی کر جاتی ہے, آدمی کی نظر غلطی کر, وہ کسی اور کو دیکھ پاتا ہے سٹور میں, دور سے کسی اور کو دیکھ لیتا ہے سٹور میں, اور پھر شام درس کے وقت وامک سے کہہ دیتا ہے, وامک آج وہاں آج آپ کو ہیوز میں دیکھا تھا. صحیح, تو وہ میں کہتا ہے تو میں جی کہیں ہیوز میں نہیں دیکھا, اٹ مینس کہ میری نظر نے کچھ غلطی کی, میری نظر نے کچھ غلطی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل کا دینا یہ محمد کے نظر کی غلطی نہیں تھی, اس کے دل نے ویریفائی کر دیا تھا, تبھی آپ کو کہہ رہے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ, اس کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس چیز کے متعلق جو وہ دیکھ چکا ہے. اچھا, اب آل مکہ سے اللہ کریم ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے کہ ابھی آپ محمد کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں, وہ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں اور آپ ویسے بے تکی باتیں کرتی ہیں, تو بے تکی باتیں کرنے والا وہ مشاہدے والے سے کیا آرگومنٹ کرے گا, وہ دیکھ کے آیا ہے. شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ اسموسا شنیدہ, فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ اسموسا شنیدہ, کہ سننے کا دیکھنے کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, محمد دیکھنے والا ہے اور موسیٰ سننے والا تھا فقط. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا آل مکہ سے کہ بدبختو بے تکی باتیں کر رہے ہو, وہ دید کی بات کر رہا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. افتمارونہ, آیا آپ لوگ اسی کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, علام آئرہ اس ایشو پر جو وہ دیکھ کے آیا ہے, ولقد رآہ اور تاکیک وہ دے چکا تھا جبریل امین کو, نزلتن اخرى دوسری بار بھی, عند سدرت المنتہا, سدرت المنتہا کے قریب, عندہا جنت الماوا, سدرت المنتہا کے قریب جنت الماوا بھی واقع ہے. اس یغش سدرتا ما یغشا, اور جب اس بیر والے درخت کو چھپا رہے تھے, ما وہ انوار و تجلیات اور نور کے وہ پتنگے, یغشا جو اس بیر کو چھپا رہے تھے, ما زاغ البصر و ما طغا. دیکھیے مجھے اللہ کریم پھر ویریفائی کر رہا ہے کہ ما زاغ البصر, محمد کی نظر وہاں کبھی ٹیڑی نہیں ہوئی, ٹیڑی ان اے سینس کہ دیکھا کچھ اور ہو اور کہتا کچھ اور. تو اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہے یہی کچھ دیکھا ہے. ما زاغ البصر, محمد کے نظر نے کبھی بھی کھجی نہیں کی, وما طغى, اور جبریل کی باڑی اتنی تھی کہ محمد کا نظر اس سے آگے بھی نہیں گیا, مین کہ وہ پوری فضا کو کور کر چکا تھا. ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آیات ربی الکبری. اور ایک جبریل کا دیکھنا تو کیا, اللہ کریم نے فرمایا اس نے بیسیوں نشانیاں وہاں اور بھی دیکھی جس کے متعلق وہ ذکر کر رہا ہے. لقد راى من آیات ربی الکبری, کہ اس نے وہاں بیسیوں آیات اور بھی دیکھ لیے. تو جبریل امین وہاں رہ گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے حتیٰ کہ اللہ کے پاس جا پہنچے. کہاں جا پہنچے؟ اللہ کے پاس جا پہنچے. اللہ کریم نے رسول پاک سے فرسٹ آف آل پوچھ لیا کہ وٹ یو ہیو براٹ, آپ کیا کچھ لائے ہیں, ایز اے گفٹ ٹو یور لارڈ, اپنے اللہ کے پاس کوئی تحفہ لے آئے ہیں, اپنے اللہ کے پاس ہاں کوئی تحفہ لے آئے ہیں. آدمی جب دور سے چلا جاتا ہے, یہ سفیر جب جاتا ہے, یہ دیتا نہیں, لیکن ویسے فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس کے گاؤں والے وہ اس تمنا یہ آس لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ سفیر ضرور کوئی تحفے تحائف لا کے ہمیں دے دیا کرے گا, کیونکہ 14,000 miles سے 14,000 miles دور سے آئے اور اس نے کبھی کسی کو $1 کا پین بھی نہیں دیا. لیکن لوگ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی بڑی دور سے آیا ہے. ہاں بے فیض لوگ, اللہ کریم آپ سب کو فیض والا بنا دے. ہاں اچھا, تو اب حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کیا کچھ لے آئے ہیں, تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ تحفہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کو اس کی ضرورت ہو. اگر چودھری صاحب کے پاس 2 ٹیپ ریکارڈ موجود ہو اور تیسرا آپ بھی دے دیں تو اس نے پھر گراج سیل لگانا ہے, صحیح, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. اس کی چوری صاحب کو ایسی چیز دینی ہے جو چوری صاحب کے پاس موجود نہ ہو, تو وہ زیادہ, چاہے وہ $1 کی کیوں نہ ہو, لیکن وہ چوری صاحب کی ضرورت تھی تو اس کا ویلیو اس کے نظر میں زیادہ ہوگا. تو رسول کریم فرماتے میں نے سوچا کہ اللہ کے خزانے میں کیا کچھ نہیں کہ میں اسے دے دوں, تو ایک ہی چیز مجھے ہاتھ آئی اور وہی ہیوملیشن, ہمبلنس, عاجزی اور توازو, کہ اللہ توازو کو نہیں جانتا, کیونکہ عاجزی تو سپریم اور ساورن کے آگے کرنی ہے, اللہ کا سپریم اور ساورن کوئی ہے نہیں کہ اس کے سامنے ہمبلنس کا مظاہرہ کرے. اس لیے تو اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر, الجبار المتکبر. اور حدیث قدسی میں آیا ہے رسول پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری, کہ یہ تکبر اور پرائیڈ, بڑا ہونا اور بڑے ہونے کا دعویٰ کرنا, اللہ کریم فرماتے یہ میرا ڈریس ہے, دیٹ از اونلی ڈریس آف مائن, فمن نزغنی فیہما کببتو فی النار. اللہ کریم فرماتے اگر کوئی یہ ڈریس اپنے اوپر ڈالنا چاہے تو میں نے اوندے منہ اسے جہنم میں ڈالنا ہے, صحیح, کیونکہ انسان کی عظمت تواضع اور عاجزی میں ہے. انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ تکبر میں نہیں, تکبر میں تو اس کی تذلیل ہے. بابا سعدی نے تب ہی کہہ دیا کہ تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. انا کا مسئلہ میں ہوں, شیطان نے کہہ دیا, انجام دیکھ لیا, ہم نام لے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں شیطان اس پر لعنت ہو. ایون دو کافر بھی جب شیطان کا تذکرہ کرتے ہیں قرض بھجواتے ہیں, لعنت بھجواتے ہیں شیطان. اللہ کریم نے فرمایا شیطان کا انجام دے کے اس نے کہہ دیا کہ میں ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی, شیطان ایک سفید ریش بزرگ کی شکل میں بیٹھا ہوا, اس نے سلام کر دیا السلام علیکم, اس نے کہا لا تسلم علیہ, میرے پر سلام نہ کیجیے. سلام کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. سلام کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اس نے کہا میں تو محفوظ ہوں ہی نہیں. بزرگ کو حیرت ہوئی, اچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ جو آپ, اس نے کہا میں ابلیس ہوں. اس نے کہا اچھا تو پھر آپ کو دیکھنے کی تو بڑے دیرینہ تمنا تھی, آپ تو بڑے ایکسپرٹیز قسم کے آدمی ہیں, میں آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, آپ مجھے ان بریف بتا دیں کہ جس سے میری زندگی بنے اس دنیا کی بھی اور اگلے دنیا کی بھی. تو شہاب الدین قلیوبی نے واقعہ نقل کر دیا ہے کہ شیطان نے ایک جملہ کہہ دیا کہ لا تقل انا والا فتکن کا انا, یہ نہ کہو کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جس طرح میں, یہ نہ کہو کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جس طرح میں, لا تقل. یہ مختصر جملہ ہے لیکن بڑا جا, کیونکہ ایکسپرٹیز قلم کا آدمی ہے, ایکسپیرینس ہو چکا ہے اسے, صحیح. تو اس نے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ دیا کہ لا تقل انا والا فتکن کا انا, ایسا نہ کہیے کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جس طرح کے میں. تو سادی بابا نے فرمایا کہ تکبر عزازیل را خوار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر, کہ تکبر نے عزازیل کا کیا حشر کر دیا, لعنت کے زندان میں اسے قیامت تک گرفتار کر دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اللہ کریم نے قرآن میں اس کے متعلق فیصلہ دے دیا کہ آپ کے اوپر روز قیامت تک لعنت ہی برستی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے کو بڑا جانا, کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں آدم کے ساتھ میں کیا سجدہ لگا سکتا ہوں, سجدے کر سکتا ہوں. واضح میں آگئے. تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا خداوندہ کیا دے دوں, تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں, وہ عاجزی نہیں کرتا. عاجزی کا مظاہرہ کس کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے گا؟ ہم عاجزی کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے, فار ایگزامپل, عاجزی کرتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے, عاجزی کرتے ہیں جس کے ساتھ بھی کام اٹکا ہوا ہو, تو ذرا زیادہ غربے مسکین بن جاتے ہیں. اگر جی آپ نے یہ مہربانی فرمائی تو پتہ نہیں انسان کتنی بار ایک دن میں ذلیل ہوتا رہتا ہے. صحیح, جہاں ایک کام اٹکا ہوا ہے یہاں پہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے. جی بس آپ کے پاس آئے, اگر آپ نے مہربانی فرمائی اور یہ کام نکال دیا, آئی آر ایس بیٹھ کے ہوئے ہیں وہاں پہ کسی کی منت سماجت کر دی, کہیں اور اٹکا ہوا ہے وہاں پہ منت سماجت کر دی, کیونکہ صاحب ایک عذاب تو ہے نا, بہت سارے عذاب ہیں, ایک عذاب نہیں بہت سارے عذاب ہیں, لیکن اللہ کریم اس کا کام کس کے پاس اٹکا ہوا ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اس کا سپریم اور سورن کون ہے؟ اس کا لارڈ اور حکمران کوئی نہیں. تو وہ عاجزی کو جانتا ہی نہیں کہ عاجزی کیا بلا ہے جسے جس کا میں مظاہرہ کر دوں. تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے کہا بہترین تحفہ اللہ کو پیش کرنا وہ عاجزی ہے. کیا ہے؟ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں, یہ جو ماتارا کرتے ہیں زمین پر, یہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں. یہ اس طرح دس بستہ کڑے ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی. یہ جو ہم ٹوٹلی سرنڈر کر جاتے ہیں, اللہ اکبر, سرنڈر کس کے سامنے ہوتا ہے؟ جس سے آدمی ڈرتا ہے, جو آدمی کا سپریم اور سارن ہوتا ہے. فرام دی ویری بگننگ ہم سرنڈر کر جاتے ہیں, اللہ اکبر, کہ جی سرنڈر کر دیا. اور جب سرنڈر کر دیا تو ہم آپ کے بندے ہیں, آپ نے ہمارا جو کچھ کر رہے ہیں وہ قبول کرنا ہے. تو اللہ کریم سب سے پہلے ہم سے سرنڈر کروا جاتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم نے سرنڈر کر دیا, پھر بعد میں باقی اور باقی اور باقی. یہ سارے عاجزیوں کا اظہار, کبھی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, کبھی بدنی عبادت کرتے ہیں, کبھی مالی عبادت کرتے ہیں, کوئی ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ یا کہیں پرانا کیڈلا جس سے پانی بہ رہا ہو. صحیح, یہ بھی عاجزی کا ایک طریقہ ہے جو ناقابل قبول ہے. وہ پرانا کیڈلا جو مجھے دے رہا تھا آپ کو یاد ہے, یہ مجھے ایک کیڈلا دے رہا تھا کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی. اس نے جو ٹو والوں سے اٹھایا تو اسے ڈھیر سارا پانی بہ گیا. تو نہیں, یعنی یہ آدمی کا نیچر ہے, آدمی کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ مالی عبادت کر جاؤں, کچھ بدنی عبادت کر جاؤں, کچھ زبانی عبادت کر جاؤں. تو تین قسم کے عبادات ہیں, ایک کو کہتے ہیں قولی عبادت, دوسرے کو کہتے ہیں بدنی عبادت, تیسرے کو کہتے ہیں مالی عبادت. And all the three kind, that is a kind of humiliation yourself in front of Allah سبحانہ وتعالیٰ, کہ خداوندہ آپ راضی ہو جائیں, خداوندہ آپ, یہ جو کلمہ میں نے کہہ دیا آپ راضی ہو جائیں, جو حرکت میں نے کی عاجزی کی آپ راضی ہو جائیں, یہ ایک پنی جو میں نے خرچ کی آپ راضی ہو جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کی عاجزیاں سامنے رکھ دی. کیا تحیات اللہ, خداوندہ زبانی عبادتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں, وہ صلوات, بدنی عبادتیں پیش کر رہا ہوں, وہ طیبات اور مالی عبادتیں پیش کر رہا ہوں, یہ تین قسم کی عاجزیاں کر چکا ہوں, یہ آپ کے پاس بطور تحفہ لے آیا ہوں. اب اللہ کریم بھی تو کریم ذات ہے, فیاض ذات ہے, اس اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر تحفے تما دیے حضور کو, کہ السلام علیکم, سلام ہو میری جانب سے آپ پر, وہ رحمت اللہ, رحمت ہو آپ کے اوپر, وہ برکات. تین آپ نے دے دیے اور تین میں نے ان دا سیم وے آئی ریسیپروکیٹڈ, تین میں نے دے دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں تھے, کانگریس کے وہ جو حال ہے میٹنگ کا وہ وہاں بھی, اللہ کے پاس تھے آپ سے معلّہ میں, کہاں تھے؟ اللہ کے پاس, لیکن وہاں بھی ہم کو بھولا نہیں. تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ میرے جو نیک بندے میرے ساتھ ہیں جو مجھے فالو کر رہے ہیں, خداوندہ ان کے لیے بھی آپ سلام کا تحفہ بھجوا دیں. اللہ کریم نے فرمایا ڈن, ان کو بھی میرا سلام پہنچا دیں, ڈن, جو آپ کے فالوور ہیں صالحین ان کو. اب دیکھیے یہ التحیات میں بغیر ہی ہوئی, سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے. تبھی حضور پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, میرا ہر فالوور تو معراج پہ نہیں جا سکتا, دیٹ از اے معراج فار اے مسلم ٹو آفر ہز صلاۃ فائیو ٹائمز اے ڈے, ہی از گوئنگ ٹو معراج بیکاز ہی از نریٹنگ دی سیم سٹوری, وہی مووی دیکھ رہا ہے جو مووی وہاں بنی ہوئی تھی. تحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہر ایک آدمی اسپیس میں نہیں جا سکتا, کہ جا سکتا ہے, وہ تو کوئی اسپیس والے انجینئر جائیں گے, صحیح, اور چاہتا ہر ایک آدمی کہ میں اسپیس کے مزے لے لوں تو ماہوا میں کورنیشان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, بس ان کے ہوٹل میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ تصورات کی دنیا میں وہ اسپیس کے مزے لے لیتے ہیں. تو اللہ رسول کریم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی معراج پہ نہیں جا سکتا. سو یہ نماز یہ آپ لوگوں کے لیے معراج الصلاۃ معراج المومنین حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی معراج یہی نماز ہی ہے, یہ نماز ہی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ میرے نبی, حضور علیہ السلام نے تین سوال کر دیا کہ خداوندہ میری امت پہ عمومی عذاب نہ آ جائے جس طرح سابقہ امت عام عذاب سے یک مشت ہلاک ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا ڈن, نہیں ہوگا اس قسم کا عذاب. پھر فرمایا کہ میرے اللہ میری امت کو عمومی انداز سے مسخ سے محفوظ بنائے. مسخ مین ڈسفگریشن آف دیئر خلیا, ڈسفگریشن آف دیئر فیسز, ایز اٹ ہیز بین ڈن ٹو سابق امت, کہ کسی کو